akkor ne meghallod. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez a 20. podcast adás, ami millenniumi, persze, 20. nagy cucc, tudod, mint hogyha izé 100.000. lenne. Na mindegy, mi örülünk neki, én legalábbis biztosan, hogy ez a 20. podcast adás, azért nekem kevés olyan sorozatom van, ami 20 részt megél, tehát azért én alapvetően ezeknek szoktam örülni. És 20. podcast alkalmából, ugye az előző műsorban beszélgettünk arról, hogy hát akkor csinálunk egy olyan műsort, amiben aztán ti nézők és hallgatók, és igen, tehát hogy így ti is hozzá tudtok szólni majd a műsorhoz. Kicsit előbb kezdtük el, hát esetleg elhúzódik, valakivel esetleg többet szeretnénk beszélni, valakivel esetleg kevesebbet, és igen, és minden esetre egy kis változás történt, mert bár itt van velem Alex és Ryan. Sziasztok! Alex. De itt van velünk is teljesen random módon, de úgy gondoltuk, hogy simán befér a csapatba, good like is. Sziasztok! És eredetileg azt akartuk eljátszani, hogy így tökre meglepődünk, hogy itt van ő is a TSN, mert hogy ugye ennek az egésznek az a menete. Itt vagyok. Itt van. Ó, itt van. Igen. Szóval, hogyha esetleg nem olvastátok volna el a leírást, és nem tudjátok mire vélni, hogy hogyan lehet akkor hozzászólni ehhez a dologhoz, akkor először is figyelmeztetnének benneteket, hogy olvassátok el a leírást. Másodszorban pedig, kicsit visszahallgatom magam. Változás történt, mert... Oké, teljesen jó. Másodszorban pedig a leírásban benne van az a link, vagy dehogy link, az az IP cím, amire fölcsatlakozva egy TeamSpeak szerverre ti is hozzá tudtok szólni. Természetesen ott van pontosan, hogy hogyan. Most ezt nem olvasom fel a gyengébbek kedvéért. Na, akkor igazából, mielőtt bármibe belekezdenénk, én azon gondolkoztam, hogy hát előtte azért beszéljünk egy kicsit témákról, mert hogy azért volt Ryan feldobott pár témát, meg nekem is lenne azért, ami tényleg ilyen gémeres cucc, vagy azt hagyjuk, aztán majd útközben hát esetleg rátérünk, és egyből kezdjük a nézői kérdésekkel. Nem tudom igazából, hogy mire számít, csak megmondom őszintén, tehát, hogy olyanok lesznek-e, mint amiket most olvasok a kommenten, hogy csá, szeretitek a medve sajtot? Tehát, mert ugye akkor hamar végigérünk ez alatt a 90 az alatt, vagy 90 hát, alatt. Én úgy szavaznám, hogy mint a, tudod, mint a szerencsekerék. Tehát így... Hogy kezdjük el, vágjunk a közepébe, azt mondod? Legyünk... Hát nem, azért azt is beszéljünk az elején, tehát be fel kell vezetni ezt valahogy. Én szerintem kezdjünk a nézőkkel, de igazából nekem mindegy. Jó, figyú, YOLO, meg swag, nem? Tehát, hogy... Persze. Ne, kérlek, ne. YOLO, swag, bitch, motherfucker, kezdjük, akkor... Meg akkor nálam a fat life, na igen, mehet. Fat life, fat life, YOLO. Ezt se hallottam. Jó, akkor én behúzom, teljesen random az első embert, jó? Jó. Kés. Szia, Big Roli. Halé. Hello! Aliho! Na, és kicsit megijedtem, hogy elmentél meleg szendvicset hozni nekem. És... nem tudom, hallgatod-e közben a live-ot, bízom benne. Aha, hallgattam. Jó, van valami... Valaki eltűnt. Ryan diszkonektált. Ryan elmentem meleg szendvicset csinálni. Ryan elmentem meleg szendvicset csinálni. Konkrétan. Az ott mindent szétvágott szerintem, ami netet lelőtt. Igen, ugye... Ryan back. Mi van? Akvárium, izé? Elvágta a vezetéket? Vagy rádugrott az egyik kajmánod és learapta izét a... Vitollással támadás. Ryan mondja, nagy piros X az itt nem jelenti azt, hogy lerakja azt arra, hanem végleges. Ja, igen. Ezt én is, mint gyakorlott Skype felhasználó ezerszer eljátszottam. Roli, van valami kérdésed, amivel készültél, vagy inkább csak ilyen hozzászólás szinten szerettél volna becsatlakozni? Hát valami hozzászólás szinten, mert úgy kérdés nem igazán van. Akkor kirakunk, és hogyha milyen téma az, amihez... Tudod mit? Úgyis írtál nekem chaten. Ha ilyesmi van, villogtassál meg, hogy hozzászólni, és akkor behúzunk, jó? Oké. Okay. Oké. Ciao. Csáó. Jó, hát ezt még tanulnunk kell nekünk is. Szerintem elsőnek a kérdezők legyenek, szóval van kérdésed? Nincs, szia. Szóval hogy valami ilyesmi, és akkor utána. Igen, de tényleg ezt, ezt valahogy gyorsan kéne. Jó, hát behúzzom Barnit. Szevasz, Barni. Te, Barni. Szia. Sziasztok. Igen, nem kérdéssel válaszol, kérlek. Konkrét kérdésed van, vagy csak hozzászólnál? Igen. Igazából. Igazából? És már rossz. Nem nagyon gondoltam arra, hogy pont engem fognak behozni ezeket, de igazából hagytam a francba, tehát... Igen. Igen, te is jól olyan szveg alapon éled az életet. Bár nekem van itt így oldal a leghosszabb nevem, vagy itt rangjat, tehát... Figyelj, ilyenkor tudom, hogy az ember zavarba jön. Tehát... Én... Főleg azért Kaverinél már nem azért, de... Igen, főleg én. Én még saját magamtól is annyira zavarba tudok jönni, hogy hihetetlen. Figyelj, akkor kirakunk, és hogyha van kérdésed, pittyáncs rám egyet, jó? Oké. Hello. Jó, akkor most szerintem így hogy oldjuk meg? Ez a dolgot úgy oldjuk meg, hogy elkezdünk beszélni, beírunk valakit, és megkérdezzük róla, mit szólsz, és akkor nincsen ez a... Lehet, hogy mondasz valamit. Nincs kérdésem. Ó, és valaki odaírta okosan, hogy nincs kérdésem, csak hozzászólni. Csak hallgatom, ne húzzatok be. Hát akkor minek vagy benne a... És én nem élek. Hát itt akar velünk lenni a közösség. Akkor nevezze egyébként magát át valaki. És itt van Janicsák, Veca is, fantasztikus, biztosan ő az. Vagy aki egyébként rámpókolt Janicsák, Veca. Még is van a pók. Te vagy az igazi good life. Én nem akartam visszajönni. Nem igazik, hogy én jelentsek vecetően. Na mindegy. Jó, akinek esetleg kérdése van, az szerintem rám tud írni, legalábbis bízom benne. Oké, Tamásnak van egy kérdése, ő rám írt. Ő neki volt annyira sütni valója, mint amennyi nekünk nem. Ezért Tamást megkeresném, csak nem találom most meg. Ti látjátok? Csak ennyi volt, hogy Tamás... Ott van alul, arról az 1, 2, 3, 4, 5-dik talán alulra? Tamás. 1, 2, ja nem, de ott van fönn az alapszobában, bocs, akkor hülyeséget néztem. Ja, akkor alapszobában van, na jó, ez így már mindjárt megtévesztett, akkor Tamás, miért vagy az alapszobában? Igen, mindenki, aki akar benne lenni műsorban, váróba menjen be, legyen szíves. Ott csönd van, ja, de lehet beszélgetni akarnak talán azért. Nem, mert ott is le vannak mútolva amúgy szerintem. És most áthúztam a váróba, ügyes vagyok. Alapszobában is mútolva vannak. Alapszobában is mútolva vannak, akkor nem. Oké, akkor... Pillanat, jövök, gyerekek. Ereszt meg én. Az akvárium. Nagyon durva. Szia! Sziasztok! Hello. Bocsak, ugye a nézőknek elmondanánk, hogy Ryannek mondtuk, hogy kicsit előbb kezdenénk a podcastet, légy szíves, gyere. És Ryan mondta, hogy rendben, az akváriumokat tisztítom, és terráriumot építek. Na már most úgy jött ide, félkor lihegve, ereszt az akvárium! És... Zitánik basszus a szobám meg kell. De is tényleg folyik ki belőle a víz? Tényleg, mint az állat. És most ott ül, podcastezik, és közben, mint a filmekben így, mikor az akvárium kiszakadt. Igen, és ilyen inverse-ben, mint a filmekben, ahol beszorulnak egy tenger alatt járó légzsilip kamrájába, és folyik be a víz, és ha fuldoklanak, itt fordítva a halak így ütik az üveg szélét, Ryan! Kifogy a víz! Tudom, hogy majdnem. Nagyon durva. Nagyon para. Na jó, Tamás, figyú, azt írtad, hogy van egy érdekes témában kérdésed. Igen. Hallgatjuk. Hát a téma maga az... Nem tudom, hogy mennyire szeretitek az Assassin's Creed-et, de hogy állítólag lesz belőle egy film. Igen. És hogy mi a véleményetek erről? Magára várjuk. Az, hogy mennyire várjátok, vagy ilyesmi. Várjuk. Te várod, Ryan? Én várom. Én nem tudom, tudtok mondani egy jó játékadaptációt, mármint egy filmadaptációt, amit játékból készítettek, és jó film volt? Tehát, és megérte elkölteni rá egy, mint egy zambéziai éhező árvák éves megélhetését? Nem, viszont az Assassin's Creed-nek rengeteg filmes múltja van, úgy, mint a Halo-nak. tehát annyi animáció, meg annyi ilyen cutscene, meg annyi mindent csináltak már, hogyha nem érő szereplős lesz, hanem animáció, akkor biztos, hogy jó lesz. Ha érő szereplős, akkor meg olyan, mint olyan lesz, mint a Doom. Hát most a Doom, gyerekek, az valami borzalmas. Tehát, hogy azt valaki tényleg komolyan gondolt, az egyetlen poén az a pár perces jelenet, amikor... Az FPS. Az FPS, igen, igen. Egyébként mondanám Kukacskukinak, gyere már be tényleg TeamSpeak-re, hát nyugodtan itt is lehet spamelni, tehát most ezért annyira felesleges, annyira már felesleges kedves. Már megint itt menőzik ez a kukac. Igen, Voldemort. Az amúgy nem Kukacskuki, hanem Kukacskue, szóval a kuki az Kukacskiu. Nem kuki a végén, hanem kue. Egyébként most itt írja nekünk, hogy jobbikus búzák, és milyen jól cenzúrázok. De várjál, előtte kukac. Még fideszes köcsögök voltunk. Már bocsánat. De várjál, és arra jutott eszembe, hogy azt vágjátok, hogy Istivel mi történt? De ugye ennek kommunisti? Ugye Isti, ő kiment egy, még nem tudta, hogy ez ilyen vidám vasárnapszerű gyűlés, és kiment ugye szupermerezni, mit tudom én, mi volt, az valami fideszes dolog. Békemenet, nem? Béke, az volt az, igen. És a piros köpenye miatt elkezdték ott baszogatni az öregek, hogy ő biztos kommunista. Mert igen. Piros a köpenye a Supermannek. Tehát nem tudom, tudtátok-e, én most tudtam meg, hogy Superman kommunista. Superman kommunista? Hát ez elég erősen hat rám. Az olyan, mintha Amerika kapitány náci lenne, nem? Hát igen, tehát hogy beszélgettük, hogy azért, mert piros volt a köpeny, oda ment hozzá a nagymama, és akkor hé, dagikám, vissza kéne menni egyetembe! Oda való vagy? A egyetem elé, mert ott volt a MSZP-s elvonulás. És az Isti poénból ment ki, vagy... Hát persze. Hát ez nekik egy ilyen projekt egyébként, amin dolgoznak, tehát nem ő vágja meg ilyesmi, ami meg is látszik, mert tehát azért én nagyon szerettem volna megnézni ezt a behind the scene, tudod? Igen. És nagyon szerettem volna megnézni, de hát ők nem tartották ezt annyira poénnak, se annyira értékesnek, hogy rászállják azt az időt, hogy normálisan megvágják, tehát csak egy ilyen zenés betét lett belőle. Azért azt közben vágjátok, hogy elhangzott egy kérdés, és mennyire pótkeddes, tehát mi ezt azért nem gondoltuk így át, hogy már nem, tehát gyakorlatilag két mondat után már nem a lényegről beszéltünk, tehát, vagy nem a kérdésről. Tehát most itt van bent Tomi, és lényeg így... az összeszedettség. Igen, lényeg az összeszedettség, itt van bent Tomi, és azon gondolkozik, hogy miért hívtatok engem ide? Gyakorlatilag ez így úgy érzem magam, mint egy lámpatartó áramszünet, vagy lámpaállvány áramszünet, érted, csak itt állok haszontalanul, nézek ki a fejemből, tehát hogy ez így alapvetően elég cinkes. Szóval térjünk, kicsit kanyarodjunk vissza a témához, hogy közben kihúzunk Tomi, jó, ha nem gond. Jó, nem gáz, sziasztok! Szia, köszi a kérdést! Szia, hova tudok én nektek ide írni? Ezt látjátok? A Covery privát szobájába. Ez? Aha. Szerintem igen. Vá. Na mi van, már te is izé? Vá. Amúgy kérdeztek egy olyat, hogyha a Superman kommunista, akkor télapó mi? Hát pont ez végül is a szembe. Szóval. Na jó. Akkor ezen a filmes dolgon át is lendültünk ennyire? Ennyi hát igazából ameddig nem jött ki, addig nem tudunk róla vélemény mondani. Mindenki várja szerintem, hogy mi sül ki belőle. Az jogos, egyébként én nem vagyok egy nagy Assassin's Creed fan. Én sem. De a kettőt végignyomtam. Végig? A multiát imádtam a háromnak. Én kipróbáltam a... Melyik most az új, az öt? A négy, Black Flag, nem? Az. Az négy. Akkor én a hárommal játszottam, és... nem volt rossz, de hogy... igazából én untam. Hát a multiba kipróbáltad? Nem tudtam. Mert az zseniális, tehát mit tudom én, vagytok 16-an egy szerveren, és akkor civileknek néztek ki, akik mennek az utcán, és mit tudom én, kapsz egy olyan objektívet, hogy mit tudom én, hogy Alexnak meg kell ölni a Covery, de erről a Covery nem tud. És akkor, de azt tudod, hogy valaki üldöz, és valaki közel van hozzád. Meg azt én is látom, hogy merre vagy, de például mondjuk, ha beállsz egy tömegbe, ahol mindenki tök úgy néz ki, mint te, akkor nem tudom, hogy melyik vagy. És ha meg más tölök meg helyetted, akkor meg ilyen pontlevonás van, és nem, te többé nem tudlak megölni. Jó, ez mondjuk érdekesen hangzik, mint a multit azt mindenféleképpen ki kell próbálni, mert a zseniális. Tehát annál jobb élmény nincs, mikor tudod, hogy a csávó téged akar megölni, és a melletted lévő toli meg, te meg utána elugrálsz. Az rohadt nagy. És így Alexot így elképzelem, hogy ott ül egyedül, és ahahaha! Fatality! Die! Na tudom, mondok valamit, és ez lesz belőle, fantasztikus. Oké, Barneyt behívjuk, mert hogy neki is van kérdése. Egyébként legyetek türelemmel, mert nem tudunk mindenkit egyszerre behívni, van aki már így, nekem van kérdésem, disconnect. Tehát úgy elég nehéz. Hello, Barney. Szia. Hello. Na, konkrét kérdés, azt írtad, ugye? Vagy hát lenne valami fel. Igen. Na, hallgatunk. A Play-tel kapcsolatban lenne kérdésem, mert én eddig egyikre se tudtam eljutni, és ez lesz a legelső, amire majd elmegyek, de nem tudtam elővételben jegyet venni, és hogy mit találtok, milyen időben érdemes oda menni, hogy reggel 6 sajnos. Most nem hülyéskedek, ha megint 9-kor van open. Hát figyelj, azt tudom, hogy mikor mentünk tavaly, vagy tavasszal, nem tudom pontosan, amikor volt a legutolsó, akkor Zsoltival meg a Krefferrel mentünk, és tehát ilyen reggel 4-kor kellett kelni. Tehát ilyen 3 és 4 között, és úgy kellett mozgatni, és ott voltunk már ilyen 5:30-ra. És tömeg, de olyan nagy sor volt, érted, hogy nem lehetett ellátni a végig. És az az igaz... Ez 5:30-kor. És reggel. Ugye az a szerencsétlen az egészben, hogy direkt szivatják a jó népet, hogy minél több VIP jegyet el tudjanak adni. Igen. Mert hogy egyébként szerintem indokolatlanul sokáig tart a beengedés. Tehát... Én ezt gondolom, aztán nem vagyok rendezvényszervező, de pár rendezvényen azért már voltam életemben. Hát de tavaly nem volt ilyen VIP szusz, nem? De mindig volt elővételi lehetőség, és ugye azoknak volt egy külön sor, és azt bírtam, amikor ott állunk, és akkor így irgalmatlan hosszú sor az elővételibe, és akkor így jön 5, meg 6, meg 7 ember, és akkor így előttünk kettővel szevasz, tata, mi van, ó, tú, fú, bekéstünk, mert tegnap nagyon izé, és akkor beáll elénk. Hát azt hittem nyakon vágom, mondtam is a gyereknek, figyelj, tata, ez fogd meg a haverjaidat, aztán húzzatok átra, úgy nyakon verlek el 100. Szerencsére mindegyiknél volt egy 10 év előnyöm, kb. Szóval így nagyot pislogtak. Bocsi, nem tudtuk. Mondom, mit nem tudtál, ember? 60-an állnak előtted. Hát mit... Jó, azt hittem, hogy azt mondod, hogy már mindegyikük ült, vagy 10 évet a börtönben. Azt hittem, ezt fogod mondani, hogy már van mögöttük 10 év. Persze, tehát, én akkor nem szólnék hozzájuk. Tehát... Igen, és csak annyi eszem van, hogy ide figyelj, levernek egyet, vagy inkább elmegyek és sírok. És akkor így elképzelem azt, amikor sárga ruhában van, és akkor hatalmas izom, és krámai, vagy szeretlek, anyu. Igen. És a jobb kezén Maris, bal kezén meg Luca. Igen. És ilyen tőből fordult, nem nyakba, tőből. Tőből fordult. Szóval Barni, az a helyzet, hogy mindenképpen vigyél magaddal MP3 lejátszót, és az Ave Maria-t told a, a füledbe, hogy valami lenyugtasson. Tehát igen, valami legyen nálad, egy könyvet, a háborút és békét, csak hogy el ne fogjon, javasolnám. De nem jó sorban, mert lemaradsz, tehát, és akkor kb. 60-an mennek be eléd. Igen. Olyan, mint Japán, úgyhogy inkább... Hogy nyuggerek. Inkább hangos könyvet nyomassál be füledbe. Igen, igen. Meg vigyél tévét. Még vigyél 2 biztonságért és biztonság kedvéért, szóval helyfoglalónak a pisének vagy valami. Igen, meg ilyen bársony Ja, és van ruhatár. Van ruhatár, és oda le lehet rakni a cuccaidat. 500 forintért. 500 forintért, de... Hát drága dolog a ruhatár, Alex, nem értem, hogy egyébként mit majd rézol. Azért egy kabátnak a lerakása is ott, hogy lóg, azért gondolj be, mennyi energiát emész. Nem az, de hogy és akkor utána összekeverik, meg hogy az ott elkallódik, meg múltkor is 10 percig keresték. 500 forintért, tehát 500 forintért én megtartom a kabátot. És ja, egyébként, hogy ha már bent vagy, akkor az viszont általában szuper, azért minden... Hát nem úgy, mint tavasszal, igen. Szóval így pont ezt akartam mondani, hogy... Fú, ez a borzalmas volt. Nagyon. Én azt gondolom azért, hogy ez a PlayIT jó, viszont egy nagyon érdekes dolog jutott egyébként eszembe. És jó, hogy egyébként Barni betoltad ezt a kérdést, mert egyébként ez lehet, hogy nem lett volna, hogy... Te figyelj, már két darab Barni van? Lehet. Most ő is átnevezte magát gyorsan, hogy izé... Nem, nem, te nem Barni vagy, te a... Mondd ki a neved, légy szíves. Barni. Hát akkor feladom, sziasztok. Hogy azt akarom mondani... Hát csak mondani... aki az előbe jött, az is Barni volt, tehát... De ugyanaz a Barni jött be. Nem. Ja, hogy az a Barni. Ja, de ő Barni Barnival írta a nevét. Ott van mégis, mosolyog. Azt hittem, hogy emberként. Ott van, mutatszod el, ott van és mosolyog. Persze, igen. Egy izé varázsgombát elrágtam az előbb, és itt látom a TS-en az embereket. Igen, itt ott mosolyog. Most meghívod játszani. Igen. Szállj vissza, kaveri. És akkor kaveri, gyere. Igen, főorvos úr, mindjárt megyek. Beveszem a gyógyszerémet. Kaveri, gyere. Valami csak leszek az eperfelhőkről. Igen, Lipót. És a tudósítás véget ér Lipót mezőről. Szóval, hogy a PlayIT, ha tudjátok, ha nem, ez egy Microsoft rendezvény. És 576. Tehát ez az 576 kilobájtnak és a Microsoftnak a közös rendezvénye, ami kiállításnak van álcázva. Én rájöttem, hogy mi az a PlayIT így végleg. Várjál csak, hadd mondjam el, hogy és az egész történet igazából ugye egy ilyen Microsoftos dolog, ami ugye nem probléma, mert egyébként mindenki tudja és kit érdekel. Viszont mit fog kivinni, ha lesz PlayIT tavasszal, ha lesz egyáltalán, szerintem nem lesz, hanem csak egy év múlva, a Microsoft, megint az Xboxot, mikor a PS4 meg már itt van gyakorlatilag nálam a hétvégén? És a PS-ván és a nem álljunk föl, igen. Bedesz meg, YOLO Fat Life. És az Xbox-ván, azt meg nem tudom, hogy mennyire tudjátok, jövő november magyarországi megjelenéssel. Ne. Még egy év. Ne. Bizonyám. Hát maximum összefog a JustGamers.hu és a Microsoft, és lesz. És hasítunk. Az a durva, hogy... Elmondom egyébként, hogy mi ez a Microsoft, ez a Blade. Na mondd Alexa, igazán kíváncsi vagyok. Ebből nagy hülyeség lesz. Nem, teljesen komolyan mondom, ez a Blade, tehát én néztem Amerikában, meg mit tudom én ezeket a dolgokat. Ott van például YouTube-kon, meg van VidCon, tehát így érted, van ennek külön rendezvénye a videósoknak, hát itt nyilván nincs, és azt vettem észre, csináljunk. És ez teljesen komoly, de azért nyomatja ennyire a Microsoft ezt az egészet, mert ez csak Európában tud most már feltörni. Tehát, hogyha nézel bármilyen amerikai videót, nem látod ezt. Uh-huh. Érted? Tehát így egyre kezd fogyni, most már mindenki elkezdett Mac-et használni, meg a tököm tudja. Tehát, hogy nagyon durván alul van a Microsoft például Amerikában. Meg a világon. Csak mondom. Tehát igen, tehát itt vége van, tehát a Sony is mennyivel királyabb lett most, mint a Microsoft. Microsoft mi a lecsóba. Egyébként igen. Hát körülbelül. Mindegy, érdekes lesz, én ennek ellenére azt gondolom, hogy ez az utolsó olyan PlayIT ebben az évben. ekkora! És ezzel levédtem magamat, bármit mondhatok, tudod? Ez utolsó PlayIT az évben, ahol, és akármit mondhatok, mert tényleg az utolsó lesz. Ki tudja, és aztán lesz az decemberben. Hát, amennyi jegyet adnak el ezek folyamatosan, biztos lesz még vagy 50 darab. Igen, egyébként szinte érthetetlen, hogy miért ekkora a látogatottsága. Hát azért, mert egyébként részben azért, mert mi is reklámozzuk. Ja, hát ez csak ebből él meg egyébként szerintem, szóval... Szerintem a PlayIT részvevők 80%-a valamilyen videóshoz oda fog menni, szóval... Ne. Hát azért vagy ha nem is, akkor meg... Haver, meg mit tudom én, mert nem hiszem, hogy azért mennem ki, mert ez őket így nagyon érdekli, tehát... Ja. Egyébként... Nem hiszem, hogy kimennék én is egy olyan érme, hogy hú, most ott éppen 6000 forint helyett 4008 az izé, hogy hívják. És csak 3 órát kell sorban állni, mint tavaly. Igen. és utána bejelentik, hogy elfogyott, szóval nyald meg, tudod. Úgy mentem haza a PlayIT-ről egyébként. Vagy mint a kis csávó. Hogy nyald meg. Vagy mint a kis csávó, amit Alex mesélt, hogy 3,5 órát állt Sims-ért, vagy nem tudom miért az egyik sorban odaért. Kérek egy Sims, az a másik sor. És átállították a másik sorba. én abban a pillanatban így felszállnék a legközelebbi vonatra, tudod? Igen. És akár hova megy, oda megyek. Én még egy pörgőforgó rugással fejbe rúgnék két alkalmazatot, és átküldték a másik sorba, és így odaért a csávó, mert örült. Egy Sims vitt, ami mit kérek, pont most fogyott el. Hát így ilyen fatality lenne, tehát hogy most senki nem élné ezt túl. De tényleg. Na jó, Barni. Kirakunk, és akkor hívunk be most, ha nem gondolom. Nem úgy, hogy köszönjük szépen, nem viszünk magatokkal az élő showba. Nem viszünk magunkkal az élő showba, sajnálom. A közönség szavazott. Ez egy főpróba volt. Igen, ez egy főpróba volt. Jó volt minden, de sajnos nem volt elég. De a közönség döntött. Közönség döntött. Az X-faktor számodra véget ért. Kérlek, merülj el rá ilyen akváriumában. Viszont Barni Playit-n, ha meglátsz minket, akkor gyere oda és mondd, hogy Barni vagy, TS-ről emlékezni fogunk. És Barni akkor... vagyok cső. Barni vagyok, ja. Barni vagyok cső. Szveg, jóló. Ez kb. Olyan, amikor mindig megkérdezik, hogy hogy hívnak, hát gyere ide. Ne, még egy ilyen rossz vicc. Ez annyira rüellem. Igen. Mi? Ezt nem értem. Hát hogy hívnak, gyere ide. Ez a poén. Vagy hogy mennyi az idő, hát vagy még... Vagy a héte! Vagy az hogy mennyi az idő, hát még a szúnyog. Tehát mondjuk... Valahogy nem. Nem, kimaradt ez Oviból. Na nagyon. Jó, behívjuk akkor a következő emberkét akkor. Szia Barni! Rendben, hello! Yeah. Hello. Egyébként mielőtt jönne a következő, hogy jó, szia. Jaj, már kihúzta, jó van. Szóval, hogy... Most így felvetette Alexovics ezt az amerikai YouTube találkozót, hogy Magyarországon ez szerintetek él. Ha volt egy, én azt tudom, hogy volt egy. Én belemennék amúgy egybe. Én is, de hát srácok meg tudnánk simán szervezni. Ja, ott a Jazz Gamer, tessék, beszerez szponzor célket, szóval szerintem ilyen playát is hasonló rendezvényt össze tudnánk dobni egyébként. Én is azt szóval... gondolom, hogy nem lenne ez olyan túlságosan nagy feladat. Szponzor célják. De voltál már ilyen. Persze, én sokat jártam ilyenre, tehát még van is benne tapasztalatom is. Na, hát meg tessék. Volt most az a tavasszal, az a, amiről videót is csináltál, nem az a... Igen, arról beszélek. De azt a YouTube szervezte. De nem, hát, de hát az is egy ilyen dolog. Mondjuk arra nem jöhettek el idegenek, ha igaza van. Az csak meghívós volt. Hogy igen, bárki Bitcoin... jöhet, nem? És akkor találkoztak. Nézzétek meg egy Bitcoint, és akkor mit tudom én, ott van a Smosh, meg mit tudom én, ezek a nagyobbak, és akkor külön izéjük van, külön színpadok, meg mit tudom én, érted? Tehát... Ott na azért jó. Rendesen meg van csinálva. Hát itt is valami program kell, akkor nem úgy, hogy ott vagyunk és akkor nézzük egymást, juhé. Szagoljuk egymást. Szagoljuk egymást. Na jó, behúzom a következő ember. Jó, Ryan, te túl komolyan vetted a feladatot. Hello, szia. Bocsi. Igen, hello, bocs, közben itt Alex benyomott egy point, még mindig azon rögök. El se hiszem. Na, figyelj, azt írtad, hogy van kérdésed, és mivel átnevezted Barkesz van kérdésem, így megerősítve látom a tényt, hogy tényleg lesz is kérdésed, azt hiszem, hogy... Biztosan megesett, biztosan megesett. Igen, lenne. Na mondját, hallgatunk. Egy témáról. Nem tudom, mennyire játszottuk az Elder Scrolls-szal, sorozattal. Sokat. Most fog kijönni, és hát igazából jövőre fog kijönni az Elder Scrolls Online. Igen. Nem tudom, ti fogtok rávetni egy pillantást, meg fogjátok esetleg venni? Na. Erről szeretnünk. Hát ez én egy kicsit laikus vagyok ilyen szempontból, mert én nem sokat játszottam vele, mert eljutottam egy darabig, aztán Windows reinstall, és nem raktam vissza, tehát... Egyébként kísértetésen hasonlít nekem is a történetem kb. Az Elder Scroll-val. Tehát, mert amúgy jó, meg visszaraknám, de úgy nem raktam. Majd egyszer. Igen, tudom. Ez az a játék, ami megvan Steamen, de még nem telepítetted föl. És igen, valószínűleg ez soha nem is fogod. Humble bundle-es. Hát akkor van az, hogy kapszat játékot, és akkor egy miatt megvetted, a többit meg majd kipróbálod egyszer. És lehet, hogy az a többiből az a négy az olyan király, hogy sokkal jobb, mint amiért megvetted az egészet. Igen. Mondjuk ez nem túl valószínű, valójuk. Hát... Kevés esélyt látom ennek a dolognak. Ez milyen lesz egyébként ez az online, Elder Scrolls Online? Hát ugyanolyan, mint a Skyrim, csak tökre online. Tehát ilyen rendes PvP, meg Coop, ilyen meg... Bobos, hát meg Morrowind. Én amennyit tudok róla. Ilyen WoW-szerű. Meg ott lesz a Morrowindből, területek, az Oblivionból, a Skyrimből. Tehát szerintem GTA Online lesz az egész, csak Skyrimben. Hát... Most nem? Hát ez meg egy kicsit Dead Island-es. De ez a leglapusabb, hogy mint ami lesz egy rohadt nagy tér, és akkor mint a GTA online-ban azt csinálsz, amit akarsz, és akkor mehettek játszani, vagy akár. De ez a pay for win, de ez ilyen pay for win elvre épülő, szerintetek? Nem. Szerintem eleinte biztos nem. Nem, mert szerintem lesz egy 20, masszív 15 ezer forint a játék, ha nem lesz havonta fizetős. Várjál, én pont meg is nézem, hogy mennyibe is kerül jelenleg. Ja, már meg lehet venni? Elő lehet rendelni. Aha. De várjál, azt tudjuk, hogy havi, tehát ilyen rendes paymentes lesz, tehát havonta fizetni kell? Én úgy tudom, hogy mi az már? Hogy így egyszer megvételős. Na, ez az tök jó. Az mondjuk nem rossz. Bocsa, közben hadd offoljak, hogy Alex... leírnád a srácnak a nevét, aki a chatet karban tartaná? Annyian írtak, hogy nem találom már, hol írtál. Persze, csak mindjárt. Hú, srácok, egyébként itt a chaten, ha írtok, az ilyen ugye gyakorlatilag a veszett fejszenyele, mert hogy annyian rám írtak most hirtelen, hogy nem győzöm kattingatni, mindenkinek megpróbáljuk adni a lehetőséget. Talán ebbe az online-os történetben én azért kedvelem, vagy nem így fogalmazok, hanem azért van nagyobb bizodalmam az olyan játékokkal kapcsolatosan, amik megvásárlósak, és aztán ugye egy ilyen online dologra épülnek, azzal a free-to-play-el szemben, illetve a free-to-player szemben, mert a free-to-playben nagyon benne szokott lenni az, hogy pay-to-win, tehát a legtöbb esetben nem túl balanszos. Egyébként a TFN kívül az összes így működik. Meg a League of Legends-en kívül is, mert ott semmiféle előnyöd nincsen, hogyha van pénzed. Tehát pontosan ugyanazt el tudod érni akkor is, ha Kaverin, ezt hogy írjam neked? Rá. Tudod, rákattintasz, vagy a Kaveri privát szobájába mehet. Kaveri privát szobája, tessék. Linket küldtem. Ja, ez ő. Igen. De hát őt én tökre bírom. Mármint, hogy a videóit, igen. Igen. 15 ezer forint az Elder Scrolls Online. Na, hát akkor ilyen Guild Wars 2. Ha megcsinálják olyan, mint a Guild Wars 2-t, akkor instant vétel. Guild Wars 2 az... évezred egyik legjobb játéka. Oké, akkor mostantól beraktam, hogy tudjon ő is törölgetni üzeneteket. Na, azt írja, azt mondja, köszöni. Köszönöm. Én köszi egyébként. Én köszönöm. Ja, mi köszi. Köszönjük szépen! Jó, köszönjük. Akartok még valamit? Szerintem már nem. Én szeretnék azért még egy pár dolgot az életemben, de... hát, ha nem... De hogyha meg kell halni, gyerekek! Jó, csak látom, hogy mennyien vannak, és így annyira jó fejek vagytok, hogy így kicsit most én tényleg így ilyen elérzékenyülős feelingem van, mert hogy ennyi embert be nem lehet az életbe hívni, úgyhogy elkezdem szépen... Lenne még majd egy kérdés, még egy kis kérdésem. Mondjad nyugodtan. Original felvehetek titeket? Ugyanez a nevem. Engem egész nyugodtan nincs fönn a gépen gyakorlatilag. Nem, egyébként azért nem preferáljuk ezt, mert nagyon, nagyon sokan jönnek ezzel, mert akkor nem találjuk egymást. Tehát nekem Steamen 6 barátom van, Originen meg 4. Mert különben nem találnánk egymást, hogyha mindenkit visszajelzolnék. Csak mert én is BF4 ezek, és nincs igazából senki, akivel tudnék játszani. Ebben az esetben viszont meggondoljuk. Nekem még nincs meg a BF4, de a BIT megveszem. Fél, most is van 40 darab ilyen felkérés, én nem fogom tudni, melyik vagy, tudod. Engem vegyél föl nyugodtan, jó? Engem is felvesz, csak mondjuk mit tudom én, jaj, de itt nem tudsz írni se. Hát fantasztikus. Engem nyugodtan vegyél föl, ahogy felrakom az Origint, majd a BF4 alkalmából föl foglak venni, jó? Rendben. Oké. Majd tudod mit, a chaten írd már le nekem a neved, és akkor tudom majd ki vagy. Rendben, le is írom. Köszi. Nekem is jött, csak gondolod. Hello. Sziasztok! Csövi! Na, Janicsák vett. Most így indítottam egy BF-et, csak úgy. Igen. És annyira beleillik ez a user moved out of your channel. Mint hogyha, érted, your team won. Tiszta ilyen izi hangja. Double kill. Ja. Hentakill. Na, ilyen hangja van a Halo narrátornak. User was moved to your channel. Tehát ez is ilyen unfreaking believable. Én ezt nem ismerem. Nem, nem, nem hallottál még? Itt van Janicsák Veca köztünk. Hello. Szia, Janisák, köszönöm. Halé. Hello. Úgy érzem, kicsit berengett. Igen, hormonterápián volt az elmúlt egyet. Figyelj csak, hallgatunk, mondja nyugodtan. Most múlik pontosan. Az legyen. Gyerek egy szólót, léci. Igen. Miért szeretik az olasz férfiak a bajuszt? Miért szeretik az olasz férfiak? Nagy poén lesz. Nagy poén lesz. Jaj, ne, ezt tudom. Nem, csak kérdezem. Miért? Na, hát, most jön november. Jó. Ez a tipikus Józsefnek az útja. Igen, köszi szép. Van másik kérdés? Nincs. Jó, akkor ezt majd még gondolkodunk rajta, jó? Köszi. Ez gonosz volt. Jó. Szia, Gajdi, mondjad. Hello. Szia. Protekció. Protekció, hát figyelj. Együtt lolozunk elég sokat, szóval. Most múli pontosan. A másik pont, bocsi. A Vektort ismeritek? Már a matematikai? Nekem benne volt izénbe. Felvételénbe. Nekem is. Érettségiztem, azon buktam el. Igen. Most nagyon durván elnézek titeket, ha nem ismeritek a Vektort. Az a Matrix paródia. Hát igen. A teljes full szinkron paródia. Nem is. Van bele? De nagyon durván, tehát rendes stúdióba vették fel, tehát nagyon durva az egész. Akkor majd rákeresek. Gagyik vagyunk, haveri. Gagyi, toljad a és kérdést. És abban volt ez, hogy protekció. Mert hogy a Neo-t úgy hozták be, hogy protekció van, na mindegy. Tehát, mi volt a kérdés? Még nem volt időm elmondani, de. Gagyi, kisutakod bele így a mikrofonba. Én voltam. Jó van. Nem, most nagyon belehúzott egyébként. Igen. Ő szokott mindig csönd vele. Ráborult a víz. Igazából az a vicc, hogy itt már folyik az akvárium, ötször betekértem szalaggal. Aha, az nem, akvárium, ömlik, aha. Ömlik, meg mit tudom én, és egyszerűen úgy vagyok vele, hogy jó, akkor... Akkor süllyedjünk a hajóval, szóval... Igen, és ilyenkor szokott az lenni, amikor ez egy tök hihető történet van, és akkor a 0690-43-12-es számon tudtok adományt gyűjteni egy új akváriumra. Vagy a másik, amikor Ciki és a barátom akváriuma. Igen, a barátom akváriuma. Unokatestvérem akváriuma most jó. Tehát egyébként én akarok elmenni az északi sarkra, csak hogy ne legyen gáz, úgy írtam ki a Facebookomra, hogy Ryan akar elmenni. Na, igen, áthozta unokatestvérem a 600 literes akváriumát, ami ereszt. Nyilván. Na Gajdi, toljad azt a kérdést, mert nem hagynak téged élni. Na Koreába, Dél-Koreába, ugye? Most be akarják tiltani a... Mi ez? Azt a e-sportot, mert egy külön fogalmanként, mert most új a elnök. És akkor az a fő célja, hogy betiltse a szerencsejátékot, alkohol, drogokat, meg a... Helyes. ...játékot, amit nem értek, mert ilyen... Hát a kétszer annyi adókat ad ki egy ilyen játékfejlesztésre, meg ilyen land kávéházakban, meg ilyenek. De a drog az nem volt illegális? Gondolom én is a fanatiknek szurkol. És bukták, igen. de és ez igaz? Vagy ezt hol olvastad, azt tudod már? Reddit, meg van itt egy... Tudsz posztolni valamit? Mert tudod, hogyha a Blikbe írták, akkor skipeljük a kérdést. A Miskolci lap. Mert hogy most a... A Miskolci hírmondóba írt a Kovács Ödön. Elnézést minden Kovács Ödön. És az apró betűs résznél volt ez a hír. Ja. A Marika gyere haza alatt. Fú, hát ez egy jó hosszú cikk, ezt most hirtelen nem fogom elolvasni, de akkor nyilván nem ő találta ki. Gondoltuk. Igazából ez én nem is értem, tehát magát a felvetést, hogy de is nem írja a cikk, nem emlékszel rá, hogy mi volt maga a felvetés, tehát hogy mi az ok, vagy csak úgy. Mert annyi, hogy most erre a sportolókra ez a elnök úgy gondol, mint a játékfüggőkre, mint a szerencsejátéknak. Aha. Uh-huh. És van némi. Jó, ebben van valami egyébként, de nyilván... Van olyan szerencsejáték, tehát van olyan pókerező, aki alapból nincs erre ráfüggve. De gyerekek... Mert mi is játszunk, nem vagyunk azért, tehát nem fogunk meghalni, most egy hétig nem játszunk. Meg egy pillanatot, csak egy kérdést hadd tegyek föl. mióta oldotta meg a függőséget a tiltás? Mondjatok már egy példát, soha. Amikor megoldotta. Most is, figyelj, mióta trafik van, ez a trafikus cigizős módszer van, mit tudom én, 60%-kal nőtt a fekete piac, érted? Igen, hát ez senki, hol fog ez, és bejön a lakásomba, izé a mondjuk az enyémben nem, de a délkórai szvet berúgja az ajtót, és izé meglátja, hogy lolozol, akkor egyből elvisznek, vagy... Hát pedig azok nagyon kemények. Vagy tiltják ezeket az IP címeket, vagy mi? Nem, egyébként mondom, ez olyan, mert itt a cigizésnél is az volt, hogy tudod, most már trafikba lehet kapni, és akkor milyen érdekes, hogy 40%-ot csökkent a dohányáru eladás, tudod? Igen, meg az adóbevétel. És akkor mondták, hogy ez jó, mert ez azért van, ez azért van, mert... dohányoznak. Igen, persze, igen, hogy, igen. Mert ezzel végre sikerült jót tenni az emberiségnek. Aha. Igen. Úgyhogy... Egyébként így alternatívaként hozzászól, szerintem nem magát a lolt akarják betérteni, magát a játékot, hanem azt, hogy valakik ebből éljenek meg. Szóval hogy az e-sportolók, azok ebből élnek meg, ebből gondolom nem adóznak, vagy hogyha adóznak, akkor nem Dél-Koreában, vagy nem oda, ahol be akarják tiltani, nem ott végeznek kétkezi munkákat, nem arra tanulnak az iskolában, nem az ő országokat szép preferálják, értitek a lényeget. Igen, szerintem... nem, csak ez megoldás, tehát mi nem fizeti be akkor az adódást. De ez hülyeség, nem? Tehát ezzel veszít rengeteg pénzt. Igen. Pénzt veszít, viszont lehet, hogy embereket nyer. Mert... Igen, egyébként mi van, hogyha nagy maffia van mögötte egyébként? Mi az e-sport maffia? Mit csinálnak? Hát figyelj, neked volt... adnak izéba. Nem, de egyébként... De várjál, mert erre... Üdön, figyelj, Over! Itt az egy területem, én csak én osztom azt ki neked, jó? Még egy izét... Mi ez az új a LOL-ba ez a mastery giftet mersz adni. De egyébként figyelj már, úgy komolyra fordítva a szót, azért abban gondolj bele, hogy mennyi állami támogatás fel lehet erre venni. Hát abban igazad van, de lehet, hogy nem a pénzre megy, hanem az emberekre. Hát hogyne a pénzre menne. Menni akar háborúzni, az emberek kellenek neki. Az első politikus, aki az emberek javát akarja a történelembe kárni. Igen, nem. Milyen ironikus. Milyen ironikus. Magyarországon is ez a jó, vagy? Igen, igen. Igen, és kommunisti majd segít nekünk. Kommunisti segíts nekünk. És itt jön, szuper, láttátok azt a izét, azt a, ki csinálta a Brian életét? Melyik az a hír? Monty Pythonnak azt a Super Bicycle Repairman. Azt nem láttátok? Nem láttátok? És akkor az de volt... az, amikor is elesik a gyerek, elesik, és igen, és mindenki Superman, de a kicsi gyerek és a felnőtt, és mindenki Superman, és köztük a legdurvább szuperhős a bicikli javító, mert mindenki elesik a biciklivel, és ő jön és megjavítja a biciklit. Én olyan Nem ez az, amikor megjavítja a biciklit, mondja a gyerek ott van ízé széttörve, meg véresen, és a gyereket ott hagyja. Alex, te milyen meséket nézel? Nem, de volt... Az egy másik, Alex. De volt egy ilyen is, hogy jött a ízé a Super Bicycle Repair, mert lehet, hogy ennek a paródiával, nem tudom, így a gyerek ott volt, szét volt törve a lába, meg minden, aztán elment és elfutott a biciklivel. Szóval visszahozta tök újján. Gypsy version. Nem, mert akkor így a mélyben lenne. Na, ja. Jó, ezt hagyjuk! Oké, okay, Gajdi, kihúzunk, jó? Jó, sziasztok! Köszönöm, jó téma szépen. Volt, jó kérdés volt, ciao. Most direkt nem az elsők közül húzok be. De egyébként, aki laikus egyébként, tehát miről a polgármester nem érti, mi miért gémelünk. Tehát aki laikus, az gondolhatja úgy, hogy ez csak egy függőség. Persze, de mi se értjük, miért gémelünk. Ő honnét tudna, hogy hát miért gémelünk. Hát mert... Fun, érted, de... User was moved to your channel. Szevasz! Szia! Csumi! Halli! Na, hogy... Peter Parker. Láttam videótokat, és ugye sokat gépjázt. Azzal kacsot... Nem. Hú, nyomd végig a gombot, légy színe. Igen, push-to-talkon vagy ha voice activation, akkor picit állítsd az érzékenységet kisebb. Na! Hogy az lenne a kérdésem, hogy ugye láttam GTA-s videóitokat. Igen. Na, és hogy Sandrise-nak van egy ugye ilyen multiplayer-e. Igen. Igen. Most is azzal játszok. Igen. Na, hogy én majd szeretnék csinálni egy szervert. Igen. Húha. És hogy van-e kedvetek feljönni rá, vagy valami? Hát... Ne haragudj, nekem a Sandrise az már ilyen nagyon lejárt téma, szóval én azzal annyit játszottam, hogy füstölög a lemez, úgyhogy... Én nekem az már... Nekem meg van San Andreas szerverem. Igen? Igen. Csak most fogom majd a héten elkezdeni tolni a reklámot. Egy MTS szerverem van, most már egy jó pár hónapja építgetjük, csinálgatjuk. 0690, igen. A justgamers.hu. és akkor tulajdonképpen ezt fogom majd a héten bereklámozni, úgyhogy ne csináljál szervert, hanem gyere fel hozzánk játszani. Jó van, és RP vagy milyen? RP, full RP, igen, és elég keményen meg is vannak szabva a szabályok, az admintárság nagyon jó fej, jó, hát mindenki ezt mondja. Ezt mert én is ott leszek, igen. Mert good like is ott lesz, és rengeteg egyedi cucc van benne, tehát nem ilyen mindenhonnan összelopkodott modok, hanem tényleg jók. Nem laggos, tehát próbáltunk inkább arra menni, hogy akinek esetleg gyengébb gépe van, az is tudjon játszani. Ugye a San Andreas Rest a részét, aki nem ismerné, a San Andreasból annyira kinőtte magát, mint reklám következik. Mint eddig még egyetlen egy GTA sem. Akkor várjál, felveszem a reklámhangom. És ezért megalapítottuk a világ legfantasztikusabb. Nem, ugye az a lényege, hogy ez az MTA tulajdonképpen fel van javítva a grafika, fel van javítva az egész játékélmény, és tulajdonképpen ez egy RP szerver, aminek az a lényege, így van, tehát egy valós Second Life-szerűséget kell véghez vinned, meg vannak a szabályok, tehát mit tudom én, nem száguldozhatsz 200-al a városba, és üthetsz el mindenkit. De hogy nem csak bant kapsz. Hát csak bant kapsz, igen. Tehát, hogy úgy kell viselkedned a szerveren, ahogy az életben is viselkednél, tehát mondjuk ha rád fogják a fegyvert, és fegyvertelen vagy, akkor nem csinálhatod azt, hogy izé fogod, és te elkezdesz rohangálni, hogy az életben sem kezdeni rohangálni. Van egy nagyon jó rohangálni. Mód. A szervelednek ajánlom, pont odavaló. Na. Van egy nagyon jó mód, a 4-hez is kijött, a 4-ben sokkal viccesebb, de a San Andreasban se rossz. Amint egy kerék érintkezik az úttal, vagy a földdel, abban a pillanatban 15 másodpercenként hatványozódik a sebessége. Ebből ilyen, az a neve, hogy Car Apocalypse egyébként, ez ilyen repkednek az autók össze-vissza, felkezd és egyszer csak így egy fénysebességgel elhalogy. Olyan fun egyébként az egész, hogy mint röhögtem rajta. Most szerintem, hogy ez mi, ezt be is mutatom. Jó, de ezt gondolom ilyen 3,5 percig poén után, meg már inkább csak... Nem, ahogy tényleg poén, csak aki tényleg RP-zni akar, az úgy rossz, hogy... Igen, vettem egy új kocsit, hol van. Vettem egy új kocsit, hol van, igen, a pálya végén, a vízbe. Jó. Pálya végén a vízbe, de nem baj, mert mindjárt lerakjuk a kereket. Köszi szépen. Sziasztok. Hello. Hello. Szegény így részesen volt egy nagy kameri reklám. Igen, szóval. Hát igen. Szégyen, azok jó, amik podcastek meg. De tényleg, ha már reklám, ugye szia Ryan. Iratkozzatok fel a csatornámra. Na, az már nagyon remélem, hogy megtörtént. Ja, Ryan, igen, Ryan. Várjál, most már behúztam valakit, akkor itt ezt most ne várassuk itt, hanem akkor kérdezzük. Ja, hello, bocsi. Szia, igen. Ali. Yeah. Igen, és... Egyébként, aki bejön, meg te is így mondd már a neved, légy szíves, mert én például én nem látom. Tehát hát, David. Do it, gondolom. A Bioshockból. Hát a kérdésem igazából annyi lenne, hogy kettő lenne egybe, hogy az egyik az, hogy a YouTube-osokról, a külföldi, meg úgy a világszerte, hogy a jövőbe, mert én utóbbi időben úgy vettem észre, hogy így PewDiePie az fárad. Viszont van egy nagyobb tehetség, a Oceanet, gondolom hallottatok róla. Oceanet? Hopp. Scribblenetti, azt hiszem. Ja, a magyar csaj, aki csinált animációs filmet PewDiePie-nak. Igen, őt tudom. Csak nem tudtam, hogy ez a neve. Én csak sem. Hogy jövőbe mit képzeltek, hogy lesz, mint lesz? Hát... Én szerintem maga ez az egész YouTube dolog, ez olyan, hogy... Most bocsánat, hát, magam fáradtam persze, a szót. Persze, hogy fáradt, ez PewDiePie, azt tudom, hogy az ilyen napi 12, meg 8 órában nyomja ezt az egészet, tehát, hogy... Elfogy hogy azért a kreativitás. Tehát igen, itt az a baj, hogy ez nem olyan, mint egy normális munka, hogy minden nap ugyanazt csinálod, meg mit tudom én. Itt folyamatosan viccesnek kell lenni, csinálni kell, kreatívnak kell lenni, tehát, és még én is néha rohadtul elfáradok benne egyébként. Tehát, hogy... Pedig én aztán nem is csinálok sok videót így mostanában, főleg nem. Hát most én sem, de mondjuk én nem azért, mert elfáradtam, hanem azért, mert... Hát jó, én sem, de hogy... Semmi időm nem volt rá. Tehát ez de, a podcast az, amit meg akarok tartani, mert annyira szeretem, meg annyira jó az egész közönség, hogy ez tényleg az, amire ha törik a szakad, és ott leszek, és így nem tudom, karácsony milyen napra esik, azt hiszem egyébként igen, pont kedre, és akkor is pont fogom azt beszéltük, hogy... pont azt beszéltük, már nem tudom kivel, hogy... hogy mennyien ilyen YouTube-os sorozat van, meg mennyi YouTube-os ötlet, nekem is volt már egy nagy csomó, ami így egy részig jut el, és utána, vagy kettőig, érted? Uh-huh. És akkor így abban marad, neked is kávér is simán volt egy jó pár ilyen. Nekem nem? Szinte csak ilyen volt, hogy... Igen, nekem is egyébként, tehát szinte teljesen is. És azért tényleg a podcast az egy olyan, ami így nem maradt abba, és megy. Hát igen, mondjuk a videók óta a PD2-re azóta is gyűjtök. Van felesleges pénz. Tényleg, hát kéne játszani az új DLC-vel, csak hát Kaverit nem lehet sehogy se elérni például. Nem, a Kaverit csak keddenként. Ja, az én vagyok, várjál, csak keddenként. Hát keddenként PD-ezünk, itt a megoldás. Nagyon nagy podcast lenne belőle. Dobd át a 20 ízes zsákokat, pakoljad! Láncba csináljuk, láncba! Láncba. Ja, kedves nézők, egyébként ti is itt vagytok. Hát igen, nagyon törődünk veletek, tök jó arcok vagyunk. Tök jó arcok vagyunk. Tök jó arcok vagyunk, annyira foglalkozunk veletek. Visszatérve egyébként a YouTube-os dologhoz, hogy én azt gondolom egyébként, hogy itt volt ez a lány, aki csinált egy animációt. Ez egy tök jó dolog, és elküldte, ugye, úgy volt PewDiePie-nak, és akkor kirakta, vagy valamit, és így hatalmas nagy nézettsége lett. És azóta is csinálja egyébként? Én nem tudom. Igen, rendszeresen. És hány feliratkozónál jár? Gondolom jó sok. Fú, megnézem. Ilyen top körül van Magyarországon, 40-50-60 ezer körül lehet. Ha jól lesz, ez lehet, hogy majd túllépte a 100 ezer. Tálléptel! Ha, fú, de értelmesek vagyunk. Nagyon. Hogy igazából... 141 ezer. Az durva. Az durva. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez neki tök jó. Tehát őt csinált, neki volt egy jó ötlete, volt hozzá mersze, jó minőséget is csinál feltételezem, mert hiába... Hát nagyon jól tud rajzolni, ezt igen. Tudja igazából. Na, hát az tökéletesen hát igen, elég. Igen, erről volt is, hogy animációiról mondta is, hogy minden képet külön rajzol meg. És azokat vágja egymás után össze. Hát meg figyelj, ebbe van meló, azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk ha valaki gameplayt csinál, mondjuk például ami én gameplayeket csináltam, abban van a talán az egyik legkevesebb meló, azzal mondjuk egy videóval csak mondjuk egy másfél órát kell szórakozni. Hát csak akkor, hogyha nem úgy csinálod, mint én, hogy mindig össze van vágva, csak a legviccesebb jelentek meghagyva, tehát az egyszerűen kínszenvedés azt megcsinálni. Igen, de például ami nekem volt sorozata, annyira egoista vagyok, de komolyan mindig magamról beszélek, de miért van ez? Hát így születtél, nem tudom. Nem, ez nem azért van. It's a cover life, tudod. It's a cover life, swag, jól? Ilyen figyelj, hashtagben, cover most, life. Most bújtatok, politikai ideológia következik. Én értetek, azért példálozok magammal, hogy ne véletlenül se titeket hozzalak fel, érted, hogy... Mint olyan... jó példa, igen! Mint amilyen én vagyok. Nem, hogy alapesetben nyilván én saját videóimat ismerem a legjobban, hogy sok dolog volt, amit elkezdtem, de idő hiányában, vagy egyszerűen azért, mert nem volt kedvem, abba hagytam is. Volt olyan, amit folytattam azért, hogy a nézők miatt folytassam, de esett a nézettség, estek a like számok, egyszerűen azért, mert érződött rajtam, hogy nem csípem már azt a sorozatot. És azért alapvetően én szerintem a néző nagyon-nagyon megérzi azt, hogy ez az adott videó az ilyen izzadságszagú, mindenkinek van több ilyen videó, én biztos vagyok benne. Tehát én az amnézia ugyanez volt. Az új amnézia ugyanez hát volt. Hát az kínszenvedés már... volt végig pörgetni is egyébként azt a igen, videót. Igen, de az a játék annyira unalmas lett, már mint követetek meg az a játék, igen. Hogy játszottam vele, és akkor így... És akkor most legyen még közben vicces érte. Vagy valami történjen is, és közben semmi nem történik, csak mész, és még csak nem is ijesztő, mert ha legalább ijesztő... Mert rászkodik, tehát azért ennyire egy ilyen jó játék után, mint a sima amnézia, elrontani ezt a másik részét, hát szégyen gyalázat egyébként. Pedig ezek pont értenek hozzá, érted? Hát egyébként, ja. Na mindegy, szóval ezzel csak azt akarom mondani, az egész gondolatmenetnek a végére érve, ha végre megtalálom a saját fonalamat, amit körülbelül 30 perc elvesztettem, hogy... Hogy én vagyok kevel és imádom magam meg a kevel. Igen, körülbelül ezt akartam mondani, köszönöm, ti jöttek. Nem, hanem arra gondoltam, hogy te bunkó vagy. Te ekkora bunkó vagy. Ó, ez jó volt. Jó, ez jó bocsánat. Volt, ez nem, ez abszolút jó savazás volt, ez 10-ből 10-es volt. Apu azt mondta, lehetsz bármi, fiam, kivéve. Lehetsz bármi, kivéve ez a büdös kaveri gyerek, az egy utolsó. Kivéve kaveri, mert azért nem lehet mindenki kaveri, fiam. Igen. Jó, hát ha valaki, szerintem... Akkor kaveri tudja. Jaj, na jó, szerintem lassan jöhet még egy kérdés, mert el fog veszni. Igen, kaveri live-adásunkat hallhatták. Persze mondja, nyugodtan még egy van. A másik ilyen, ahogy nekem feltűnt így YouTube-os sikertörténet, az így kérdéssel kapcsolatosan, hogy ez a zene megosztó csatornák. Mert igazából van ez a Testy Network. Nem ismerem. Hát ez konkrétan úgy indult, hogy hogy zenéket feltöltött bizonyos stílusban, aztán mára egy igaz a Monster Cat alatt, de saját kiadóban nőtte ki magát. Aha. Ugyanezt csinálja a Liquicity, meg a még a Blank TV is ugyanezt csinálja, de az nagyon durván. Tehát ezek ilyen... Ezek arra jók, hogy ilyenkor van egy olyan csatornád, ami mondjuk van 1 millió feliratkozó, és az emberek fizetnek neked, hogy rajta, hogy felragd az ő zenéjüket, hogy ennyien lássák. Tehát igazából de szerintem ez általában egy hír csatorna. De szerintem ez egy jó egyébként dolog, ez egy jó egyébként. Dolog. Én biztos Abszolút. Vagyok benne, hogy ez egy tök jó ötlet, és én nagyon tudom becsülni azt, aki például egy ilyen dolgot egyszerűen kitalál, megmondom, hogy miért, mert ez tipikusan Igen? az, hogy Alex szólnak, hogy... itt van nővérem, most nem is tudtam. Megmondtam, hogy ne diszkózz a WC-ben. Mit csinálsz? Podcast-ezek. Elég bajosz. Hogy... Tehát, hogy tipikusan az, amikor... Én például tudjátok, milyen csatornákat követek? Na már megyünk, Kameri, veszere. Nem, de most komolyan, vannak ilyen lifehack-ek. Amik arról szólnak, hogy mit tudom én, hogyan indulj a kólás, ami tök vicces, hogy ennyire retardált vagy, hogy nem tudod, de tök jó ötleteket csinál, hogy például hogyan bonts ki a zacskó a chipset, és hogyan rag le egy partin, hogy ne elfeküdjön és kiboruljon, vagy hogyan pucolj meg egy gránátalmát, hogy jó legyen. Egy gránátot azt hittem, hogy gránátot, igen, hogy nyírt ki. Ezek és... azok a how-to videók, amikor a tojástörés? Nem, ez nem fárra megy, hanem ez arra megy, hogy tényleg jó. Tehát, hogy tényleg hasznos dolgok, hogy csinálj magadnak otthon mondjuk egy jó, tele van abszolút useless dolgokkal, nem azt mondom, de érdekesek, hogy mondjuk hogyan csináljál otthon magadnak egy kis tároló rekeszt, amiben a mit tudom én, milyen kábel kötegeket jól el tudod rakni, és akkor szívószálból, meg egy celluxból kábel kötegelőt csinál például, és ilyen tök jó dolgok, és nem mondom, hogy megcsináltam őket, mert eddig egyet se csináltam meg, hanem valamiért ilyen brutál poén ezeket nézni. Itt vagyok, bocsi. Semmi baj. Bejön nővérem a lakásba, ordibál 20 percet, lemegyek, körbe megy és elmegy. Tehát ezért tényleg baromira megérte, hogy... Na mindegy, na folytathatjuk. Ja, hó gyerekek, bocsánat. Közben itt mindegy. Le kellett vennem egy hangot. Szóval... Történt valami? Semmi, csak én magamról beszéltem. Megint kaveri volt a téma, felejtsd el az egészet. Felejtsd az egészet. Ja, még mindig itt tartok, akkor most elmegyek egy 20 percre, jó? Na jó, ti jöttök, hát mindig csak én beszélek, azt engem savasztok, érted? Közben meg nem szóltak egy kukkot se. Hát tényleg, egy Gudák még nem is reklámozta magát, na halljuk. Iratkozz fel. Iratkozz le a csatornámról. Ja. Egyébként visszatérve erre az zene csatornásra, az egyetlen, amit így szeretek, és amit így nézek, meg amit így tisztelek is, ez a No Copyright Sound. Szóval a partnerségen kívül ugye nem keres vele pénzt, és neki be lehet küldeni izét, vagy neki be lehet küldeni a zenéket, és utána még felrakját jogvédet nélkül, úgyhogy bárki felhasználja. Júj! Az mekkora egy fail! Én azt arra én emlékszem. Na. Az egy nagyon brutális fail amúgy. Miért? Mert nézem, hogy felrakják a No Copyright Soundosok, a copyright ad zenét, és ott, hogy itt vedd meg, de... Nem. Akkor hát röhögtem rajta. Én nem tudom, amióta azt mondom, nem volt vele gondom. Hát ez az a, nem az az az RRR, vagy hogy van a logójuk? NRC, NRCS. Az az, és akkor felrakták, és ott van No Copyright Music, és ott van jobb lent, hogy vedd meg iTunes-on. Magyarul be van klémelve a zene, és copyrightos. Hát ez gratulálok. Ezt nem tudom. Azt tudom, tehát hogy egy, nálam hogyha, semmilyen volt. Ha egy zene alatt, tehát hogy akartok videóba használni zenét, ezt egyébként ugye nézőknek is mondom meg mindenkinek, és rákerestek YouTube-on, és a zene alatt jobb lent ott van, hogy vedd meg iTunes-on vagy Google Play-en, akkor felejtsd el. Az onnantól kezdve copyrightos. Hm. Vagy vedd meg. Vagy vedd meg. De hiába veszed meg, ugyanúgy kinyomja a videód alatt, mert felismeri a zenét. Hát igazából erre is azt szokták csinálni, a Proximity-n tiltották le egyszer Spinning-nek a zenét, függetlenül attól, hogy megvannak a jogok, úgyhogy ez... Igen, akár megveszed, ilyen... akár nem, ugyanúgy ledob. Persze, itt akkor van, hogyha ha külön szerzői joggal, vagy pedig a szerzőtől való engedéllyel rendelkezel is, akkor le kell viszont, mutatni, végig ellenőrzik, és akkor szólnak, hogy ja, jó van, akkor kereshetsz vele, viszlát, érted? Van viszont eladási jog kell hozzá. Na, de hol is tartottunk? Kaverina. Ja, Kaverina. Na jó, Misa, de hát most... Most mi van? Rám vártok? Vagy ennyi? Semmi más? Nem beszélsz a legtöbbet, szóval igen, rá. Azt hiszem, nem sokáig leszek még itt user-ben. User was kicked for the server. Elment az interneten. Igen, igen. Ó, megszakadt. Dekár. Na jó, köszi, akkor húzom a következő embert. Hello. Szia. Ja ne húzzuk a következő embert, hanem Ryan-t reklámozzuk már egy picit. Igen. Ryan nagyon komoly pályázatra nevezett. Ó, jaj. Egyébként mielőtt mindenki elkezdene, hogy jó, már üzé meg, az nem egyébként, mi ajánlottuk fel, hogy mi most reklámozzuk Ryan, mielőtt jöttek, hogy Ryan lefizetett minket. Igen, de azért tízezres, de azért a tízezres az jó motiváció van. Lefizetett volna minket, és ilyen a háttérben ilyen tízezresek ropogás, hogy... Akkor hány kötek? Kettő? Akkor ahogy megbeszéltük. Várom az utalást, igen. Na, hát nem tudom, most meséljek, vagy mesélsz, Kaveri? Hát vagy... nem, én arra gondoltam, hogy te majd elmondod. Most azt, hogy én mondom az önmagában. Elkezdhetem én? Oké. Okay. Tehát a Ryan szeretne jeges macikat nézelődni. Bizony. És ahhoz, hogy a Ryan kigyújuljon a betegségből... Az ahhoz... el kell vinni az állatkertbe. Így van. Na mondjad, Ryan. Tehát a jeges macikat akar nézni Ryan, és szánkózni is akar kutyákkal, vagy valami hasonló. Igen. És ehhez mit is kell tenni Ryan? Szavazni... Na de ne ilyen retardált módon, hanem na, az lényeg, mondjuk már enormesen, ez egy... Az a lényeg. A Böltulán bácsi tudta. 22-89-89, a mindegy szenkódom, milyen kutyában szám, mert olyan szépek a jeges macsi. Hát de körülbelül egyébként, tehát hogy most kicsit milyen GP stílusban. Na, de jó, teljesen komolyan véve, igen. Mert hogy ez egy érdekes dolog egyébként, nagyon. Tehát ez nem ez egy hétköznapi dolog, nem egy, ez tudom egy... én. Ez körülbelül egy ilyen hobbit feelingű kaland. Szóval ez tényleg egy kaland, ugyanis van ez a... termékmegjelenítés fog tartalmazni az elkövetkezendő 5 perc. Csaba, nem zavar. Ezért? Ennyi megkezdem. A Fjallraven nevezetű ruhacég, és annak van egy ilyen Fjallraven Polar nevezetű eventje, ami egyszer egy évben szervezik. És arról szól, hogy az északi sarkörön, Norvégiában, Norvégiából indul, Norvégia egyik legészaki pontjáról, egy 330 kilométeres túra, amit 4 nap alatt kell megtenni, kutyaszánon. Gyalog. Kutyaszánon. Fél lábon. És... Amúgy azt nem tudom, tudjátok-e, már bocs, közben vágok, de a kutyaszán illegális. Abszolút. Tehát illegális kutyaszánnal menni, mert hogy az állatkínzás. Tehát én mindig elképzelem, hogy a semmi közepén az északi sarkon áll a rendőr autó, a magyar. Áll a magyar, és akkor ott állnak, hogy hoppáré, ivott-e alkoholt? Nem, hanem így, na jó, ezt fejezzük be, kérem, ezt azonnal fejezzük be, szálljon le arról a kutyáról. Igen, nézzék egy lakadás jelzőt. És ez 20.000 forint, meg 2 darab hibapont. Igen, no. Jogsi ára. Na és hát tulajdonképpen úgy van, hogy 4 napot kell megtenni ezt a 330 kilométert, és hát ez ilyen nagy marketing fogás, hogy... Ez a cég, ez ad ruhát, felszerelést, kutyaszánt, mindent, és tulajdonképpen azt akarja bebizonyítani, hogy egy normál ember is tulajdonképpen túl tudja élni, és még élvezni is tudja az északi sárkány hát, körülményeket. Mondjuk, most, hogy ezt már tudom, így nem tudom, jó ötlet volt egy buznitali rá, hogy szavazzunk, mert... És mi van, majd, aztán majd hallgatjuk, hogy egy magyar ember... amit valami három idióta YouTube-os csinálta meg, hogy menjen el. Túl van az életveszélyen. Túl van az életveszélyen, és a lábain és a kezén is túl van, sajnos azokat nem tudtok megmenteni. És halálbosszút fogadott, körözi a rendőrséget. Ja. Miután mesztelenül két óra viszkis üveget hátrahagyva megerőszakolt két bálnát. És aztán megötegyeti. Igen, tehát Ryan és a kaland. Kávé, tehát... Nem, amúgy én ezt az a lényeg, hogy ez 2013-ban, azt hiszem 2011-ben volt az első, vagy 2012-ben, mindegy, az a lényeg, hogy ez lesz a harmadik túra, szóval akkor elvileg már 11-ben, na mindegy. De várjál, az akkorig túlélték? Szóval ezt jobb belőle tisztelt. Túlélték. Ja, jó, akkor... és... Igen, túlélés nem biztos. Többen és... túlélték, igen. De egyébként egyedül leszel, vagy leszel profik? Nem, hát lesz, hát úgy leszel abból, hogy 20 jelentkező lesz, vagy hát 20 nyertes lesz, és lesz ott, mit tudom én, egy 10 fős ilyen profi brigád, lesz ott valami díjnyertes, kutyaszán húzó, hajtó emberke, meg ilyen túlélő szakértő, meg ilyen... Hát, mert az lenne a legmenőbb, Dornberg. Ahogy így meg van hirdetve, az lenne a legmenőbb, ha kiraknának a semmi közepén, és akkor menjél, bazzé! Ez aztán hát nagyon menő lenne tényleg. Hát, igazából ez úgy van, hogy az elején elmondják azt, hogy hogyan vert fel a sátrat, hogyan csinálj magadnak kaját, mit tudom én, hogyan aludj, mert lesz például egy olyan... Amúgy kajak, de amúgy a legutolsó este az olyan lesz, hogy szabad ég alatt kell aludni, de azt gondold el, hogy a sarkörön. Szóval így elmondják, hogy akkor oké, tudod, áss egy lyukat a hóba, akkor mit tudom én, csinálj egy ilyen szélfogó falat, vagy mit tudom én, nem tudom. Nem tudom rá, én ebben csak akkor neveznék be, hogyha trópusokon hagynának ott, tehát... Hát igen, körülbelül. Szóval. De engem tehát, hogy én azért jelentkeztem meg, azért is lenne jó, hogyha szavaznátok, meg bejutnék, mert nekem ez egy akkora álom, szóval én régen olvastam ezeket az ilyen alaszkás, kanadás, kalandregényeket, hogy akkor elmentek a Yukon folyó mentén, fölmentek, jaj, és akkor... Jaj, ez az elképzelés versus valóság, tudod? De tényleg ez amúgy nagyon, én ezt jó, nem tudom, nagyon izé... Igen, csak hogy belegondoltam, hogy mondjuk én személy szerint, tehát hogy én oké, ja. Ott egy ilyen pinyakoládás koktéllal a pálmafáknál Hawaii környékén teljesen jól ellennék, ja. De itt egy túrára simán elvihet bárki egyébként, ha bárkinek lenne ilyen terve, vagy nem akar egyedül menni. Igen, elérhetőségemet megtaláljátok a videóban. Na, Alexis, láttunk egy reklamot. De én most azért. Kimenj és akkor lefagyazd a meg ilyen havas legyen a szemöldököd, meg lefagy, meg ilyen kék legyen a szád. Igen. Tehát, hogy... Alex ettől fél legjobban havas lett a szemöldököd. Tehát az, hogy megzabálják, megfagy, a helyi eszkimók fölvágják és bálnazsírnak, bálnazsír pótléknak vagy feljavítónak megcsinálják, az nem, az senkit nem érdekel. Az, hogy igen, az, hogy hogyan, meg mint fog ez az egész megvalósulni, az már mindjárt más. Nem tudom, egyébként... én amúgy... Igen? Szóval egyébként kedves nézőknek mondom, illetve nektek is, hogy jegyezzétek meg Ryan-nek a lelkesedését, szóval majd amikor úgy betelefonál, majd úgy alaszka, vagy ha esetleg megnyeri, rohadjatok meg, miért kellett ide, akkor nem lesz ilyen lelkes, amikor viszont... Ide se jövök amúgy... többet. Én azon filóztam, hogy ilyen... De egy linket nyomatnánk kedves Ryan-nek, hogy... A chatre kiraktam ide. Itt a mert hogy nagyon, tehát hát tényleg, tudom, a múltkor átvertlek titeket, mert azt hittem, hogy e-klik az egész is kiderült, hogy 3. Úgyhogy igen, sokan írták, hogy ne hazudgálj. Úgyhogy mindenkit megkérnék, hogy ezt a 3 klikket, tehát hogy így Ryan-nek hagy lenne egy jó élménye. Meg mert Ryan szeretjük. Meg csinálok róla ilyen videoblogot is majd, meg mit tudom, mert úgy gondolom, hogy tényleg ez nem egy olyan, hogy oké, hülye gyerek, menj el síelni, vagy mit tudom én, hanem ez egy ilyen, hanem tényleg ez egy ilyen, egy olyan lehetőség, ami így vált. És az volt a szar idáig, hogy az előző két évben, most rossz idáig, az előző két évben, hogy... hogy szar volt. Bocsánat, rossz volt. Az előző két évben, hogy magyar, nem is jelentkezhetett. És most sem úgy vagyunk ott, mint magyarok, hanem mint other countries, ugye, mint más országok, és ezért is jó lenne, hogyha ha egy magyar ki tudna menni, például én, Úgyhogy előre is köszönöm mindenkinek, aki szavaz. Jó, hát egy életre szóló élmény. Most nem tudom, Kaveri, kiraktam ide a privát szobát. Mondjuk nem tudom, hogy mit tudnék most a linkkel kezdeni. Hát ebbe videó leírásába és akkor ott izé. Ja, igaz. Nem? Vagy nem tudod így megosztani, így közvetlenül. Most chatre kiraktam, jó. Chatre most gyorsan kiraktam. Milyen chatre? A YouTube chatre. Ez mint más országok. Ja, nem raktam ki, várjál, nem raktam ki, mert nem tudom. Egy magyar videó. De most már van izé, most már lehet kommentelni a linket is. Nem lehet. Viszont a leírásba kiraktam a linket, akkor legyetek olyan kedvesek, jó? Mindenki egy szavazatot, aki itt van, toljon már rá, és azzal gyakorlatilag Ryan, hát viszi is a pálmát, nem? Ha most itt 700-an nézik. Hát reméljük. Bár mondjuk sajnos az az igazság, hogy van egy-két érdekes jelentkező, aki tudod, ilyen kicsit ilyen no-name emberke, és egy nap alatt összeszeretné 1500 szavazatot, nem is tudom honnan, például a vegyélszavazatot.com-ról, meg ilyenek, szóval... Ó, van ilyen? Van. És van? $100 1000 szavazat, és képzeld el, hogy külön IP-ről rendes emberek szavaznak rá, szóval nem ilyen izé, robot, hogy egy IP-ről küld 1000 szavazat, aztán bele is bannolnak. Jártam kézeni azt a munkakört, hogy mit dolgozol? Hát szavazó vagyok. Szavazó ember vagyok. És hol szavazol? Magyarországon aztán tényleg ilyen lesz. Na, de ne politizálj. De amúgy az annyira szomorú, hogy már tényleg az ilyen versenyek is valahogy nem bírják kiszűrni, vagy nem is szűrik ki igazából. Hogy... De ezt nem is lehet, hát ezt hogy hát nem is lehet. Hát tényleg az a baj, tudod, hogy különböző IP-kről, és tényleg húsvér emberek szavaznak, szóval tényleg nem botok. Hát nem, hát egyébként nem biztos, hogy egyébként ilyen nagyon nóni meg. Szóval most megnézed, egy amerikai ember megnézi, hogy neked itten egy nap alatt lett 500 szavazatod, akkor nem tudja egyből, hogy neked ott a Kaveri, meg az Alex, meg például én. Igen, nem, csak van egy problémája, hogy a videóját, amit kirakott, megnézték kb. 50-en. Igen. Ja, hogy ez videós? Persze, van, ja, bocsánat, van videó. Mert kell ugye csinálni egy jelentkezős, hát lehet csinálni egy jelentkezős videót, és a videóját megnézte tényleg ilyen 100 alatt. Hát ez kamu akkor. Beírod ilyen. Facebookra semmi, szóval tudod, az 525 ilyen kis Józsi, meg ilyenek, szóval... De hát okay. Lehet van 1000 ismerős, most miért vagy ilyen rossz indulatú? Mert hogy mi tudjuk, hogy 1000 ismerős nekünk, akiknek azért... Meg lehet. Az lazad. Lehet, hogy ő az angol Kaveri, tudod, aztán hát azért Kaveri. Hát lehet, hogy ez nem mi az Istivel arra gondoltunk, hogy ő az Iverson the Bear van szénekese, mert az egyben úgy néz ki. Már nem, mintha ismerném azt az énekest egyébként. Tehát felülmostán lehet, amit tudom én. De mutattam már nektek egyet, mert ekkora érdekes programozunk, így még nem láttatok. Tehát ez az LSD-s klip. Na majd megmutatom akkor még egyszer, mert senki nem emlékszik. Ja, a zongorázó hegyi medvéket jobban ismerem. abba zongorázó kutya van a havajon, tehát igazából... Epic. A klipben. Epic. Kopi. Na jó. De rögtön ez a gamer slang. Kopi, kopi, noob, lol. LOL. Swag, YOLO. Nem, az azért már túl menő. Ja, az már túl menő. Cavalry life, léci, csak ennyit. Cavalry life. Egybefoglál. Biacs. De nem tudom, annyira, így tényleg így néztük tegnap Alexékkal ezt a szavazást, és tényleg olyan volt ez a csaj, hogy így frissítetted az oldalt, és akkor 2567 frissítés, 2558, 2900, és tudod, így tényleg ilyen senki. Már nem azért, de 67 után 58 jön? Persze. Az 67 Fordított után... Fordított világ, az igen, nem, meg igen. YOLO. Értem. YOLO. Cavalry life. Ennyi Cavalry life YOLO, ezt csak ezt tudom mondani. Jó, ezt többet ne toljuk, mert már készen vagyok tőle, tehát... De nincsen YOLO, csak Cavalry life van. Mindent elvetve. Én Askon ezt fogom nyomatni. Jó, Cavalry life van. Na figyú, behúzzom Swag YOLO menő csávot, csak biztos alapon. Oké. Hello, szia! Jöhet a kérdés. Hello, szia, gangsta motherfucker, yeah! Mata, GG! GG, noob, 20 minutes, surrender! Put the mind down, fine, only 5, 50. East Coast, West Coast, mi a biacs? Na igen, mondjad a kérdést nyugodtan, egyébként normálisak vagyük, már amennyire tőlünk telik. Ja, nincsen parám. Szerintem most baromra ráéreztetünk. Itt vagyok, mint YOLO. Itt vagy, mint YOLO, meg mint Swag. Itt vagyok, YOLO. Csak lenyelem. Na mondjad, mi a kérdés? Mi csodát? Bár, igen, ezen elakadtam. Tudtam, hogy Alex meg fogja kérdezni. Na, jöhet a kérdés, vagy el kell, hogy búcsúzzunk? Várjál, várjál, fölkonferálod. Na, jöhet a kérdés. Jön az ilyen... Na, lesz kérdés? Oké, okay, köszönjük. Na, akkor... Hát de most mit várom kellett volna még 30 percen keresztül? Szia, jöhet a kérdés. Ali. Na, azon szeretnék titeket kérdezni, hogy szerintetek a PS4 az... Semmi. Igen? Na szóval szerintetek a PS4 az fail, vagy elmegy, mert egyre többet hallok olyan híreket, hogy mit tudom én, nem ad képet, lefagy, túlmelegszik, meg ilyenek. Hát figyelj, úgy vagyok, hogy van itt nálam három, most nem tudom. Jó, hogy hát most elmegy, hogy kicsit, szóval... és abból hármat a jazzgamers.hu-tól kapott. Ryan, mert az az igazság, hogy az első szériával azt mondják, nekem vannak problémák, de hát az Xbox 360 első szériájával is ugyanúgy voltak. Persze, és figyelj, én 3 hete vettem Xbox 360-at, szóval én nem sértem el a dolgokat. Ez Zack Change, hát rájöttem, hát na már rájön mindig. És az újat, az E-t, vagy a régi? A Slim-et vettem. Nekem nem kell az E. Fúj, undorító. Amúgy régit akartam venni, csak azt mondta, hogy ezt már sehogy nem lehet beszerezni, úgyhogy maradt a Slim. Figyelj, én egyébként azt gondolom, hogy jelen pillanatban a legjobb választás a PS4, és erre tényleg annyiféle... érvet ugye már felhoztunk a múltkori podcastben is, viszont Alex benyomott egy fontos infót, remélem, hogy nem kamu, mert hogy én... Nem, utána van nézve, a triggerizét akarod mondani? Igen. Nem, nem ez volt a neve pontosan, azt tudom, hogy mondták, hogy triggerelős, de ennek volt valami speciális neve. Azt csinálja ugye, hogy tudjátok, a PS3-ban le volt kódolva a HDMI, így aztán nem tudtál streamelni meg. Amit meg egy 500 forintos HDMI elosztóval ki lehet iktatni, nem lehet, tehát... De, hát, hamarom megcsináltuk és tökéletesen vette az Overmedia. Ne szívass már, na akkor ezt valahogy majd... Akkor ezt... Na minden, a lényeg, hogy mi azt nem tudtuk, és most már azt csinálták, hogy amikor játszol, akkor nincs lekódolva a HDMI, amikor filmet nézel, akkor le van ennyi. Tehát tulajdonképpen ez most már megéri megvenni. Meg hát így is úgy is megéri megvenni, mert jövőre jön az Xbox One, tehát... Ja, igen, novemberben jön, tehát most aki konzolos, az aztán várhat heteket, hónapokat, egy évet. De mondja, ez is akkor a baromság, hogy jövő novemberben jön, szóval szerintem aki itt Magyarországon akar Next Gen konzolt venni, az már addig megveszi a PS4-et, mert egy évet ki fog várni rá. Senki valószínűleg egyébként. Inkább én ezt úgy tudom elképzelni, hogy megveszik az emberek a PS-t, és amikor ez megvan, akkor majd... megunják majd, és aki teheti, az esetleg vesz egy Xbox One-t. Én ezt egyébként csak így tudom elképzelni, mert most őszintén szólva azért most az X... Hát mondjuk nem tudom, mert végülis a 360-ra is jönnek még ki elvileg címek. Hát figyelj, hogyha úgy nézzük, hogy a PS2-re még ez évben szeptemberben azt hiszem kiadták a FIFA 14-et, szóval szerintem ki fog tartani jó pár évig, mert azért nem egy embernek van Xbox 360-ja. Nekem is van, én szeretem is egyébként. Én csak nem a Forza Serie miatt vettem, mert nagyon bejövős. Nekem az utolsó játékom PS2-re van, nem, PS1-re van, és az a Hercules. Best játék ebből. Meg a Worms is meg van PS1-re. De egyébként az milyen az kemény. Nagyon komoly játék. Nagyon legjobb volt. De a Hercules az főleg. Nem játszottatok egyébként? PS1-es Hercules, legjobb játék volt. Nagyon kemény volt, mert egyszer lesz róla a videóm. Hát nem tudom, mi PS1-en Quake-eztőztünk, tehát hogy... Azt nem is mi elég hardcore-ok voltunk. Hardcore-ok voltunk. Azon a nézettsíkkal, ami pixelekből volt. Uha. Oké, akkor ha nincs más, kirakunk, jó? Rendben. Köszi szépen, ciao. Szia. De ez a kirakunk, ez olyan izé. Miért nem azt mondod, hogy köszi, hogy itt voltál, szia, hát kirakunk. Akkor most ki lett ellakolthatva? A lelkedet hello. Is eladtad! Hello, szia! Csumi! Na, akkor mondanám a kérdést. Jöhet. Mi a véleményetek az új kodokról? Most veszítünk 1000 feliratkozót. Van-e, ki az, aki kipróbálta a Ghostot? Pos! Nem mertem, nincs elég gépem hozzá. Na, mert én kipróbáltam. Ajaj. Tehát én csak úgy mondok játékról vélem, mintha kipróbáltam. Hát ez mondjuk nem igaz, igen. Dehogy nem, én nem is én, hogy... Igen, folytasd csak. Izzy az egy tök rossz játék. Ó, hát az nagyon fos, a Mirror's Edge. És játszottál vele? Nem. Nem, de kicsit próbálom. Yeah. Na, mert én nagy kódrajongó voltam, tehát én Black Ops 2-t is szerettem egyébként. És nagyon szerettem ugye a Black Ops 2-t is, meg az összes kód egyébként meg is volt. És most kijött ez a Ghost, és hát szerencsére kaptam belőle egy ilyen példányt. Hát sajnos csak ilyen kölcsön accountom. Vagy lehet, hogy szerencsére. Kipróbáltam, és hát ó, gyerekek, tehát ez a... nézd meg az új engine-ünket, tudod, mert ez van. No, mennek a halak! Új motorja van, és onnan látszik, hogy nem új a motor, hanem ez a régi, csak fel van kicsit tuningolva, vagy a lézer, mert van a fegyvernek lézere, az a Call of Duty 4-es effekt. Na mindegy. Hát és... jól sikerült. Igen, nagyon jól sikerült lemásra, tehát na mindegy, az a új engine fantasztikus. Azon rögtem a legnagyobbat, hogy a játék el van mostva, tehát mosottak a textúrák, meg szarra van bloomozva mindennek a széle, hogy ne vedd észre, hogy nincsen ilyen simítás, rozdották a textúrák, és szét van esve az egész. Az egész játék szürke, homályos és ronda, tehát köszönjük szépen a muzikálatot. És brutál gépigény kell. Igen, gépigény az meg van. A másik, hogy ugye megcsinálták a játékot faszául Xboxra meg PS-re, és úgy voltak vele, hogy te figyelj, ma PC-re nem adjuk ki, de írj már ki egy DVD-t, tudod? Tehát kb. Ennyi volt a PC verziónak a megalkotása, úgyhogy PC-re nem, nincs optimalizálva, aki azt hiszi, hogy tök jó gépe van hozzá, vagy azt hiszi, hogy tök jól futott a Black Ops 2, ez is fog, az felejtsen ezt a játékot. Tehát és azért ez valahol szomorú, ha belegondoltok, úgy, hogy a BF4-nek azért egészen elfogadható gépigénye van. Igen, volt. Hát figyelj, ahhoz képest azért hasonlítsuk össze a játékot, mondjuk most mondom az én performance-omat, tehát hogy nekem a BF4 110 FPS-sel megy teljesen ultrán. Ellenben a Call of Duty Ghost 50 meg 40 FPS-sel megy. Érted? Pedig azért nem ugyanúgy néz ki a két játék. És Alexnak ugye nincs rossz gépe, azt szintén tegyük hozzá, tehát hogy ez nem az a... Meg a Turbónak még nálam is jobb gépe van, és neki is ilyen 50, meg 55. Ilyen nevetséges az egész. Tehát atom gépeken se tudnád, tehát mit tudom én, hogy beleraknék ilyen Nvidia 880-ból, érted, vagy 3-at, azon is izé csak úgy köhögnék ki a lelkét, érted. És nem akarom most a jazzgamers.hu-t előhozni. Ajaj, már de vegyétek meg a jazzgamers.hu-t! Én nem megyek vasodni. Az a helyzet, hogy brutálisan abszolút nem is keresik. Tehát azért ja, ez szerintem... Jó, onnan tudod? Hát onnan is igen, meg más shopokra is van rálátásom. Meg megkérdezgettem, és abszolút nem keresik. Nem, tehát... nem, de konzolra megy, nem? Nem megy semmire. Nem megy semmire. Mert azt tudom, hogy a konzolon a nyitónapon is megint ilyen 1 millióan voltak, ami esés egyébként a Black Ops 2-höz képest. Hát ilyen gyengek kód eladások még nem voltak. Én ennyit. Hát a BF nagyon durván alárugott egyébként ennek a... Túl jó lett, azt mondod? Hát muszáj volt alárugniuk, mert látszott már a 3-on is, hogy nagyon szeretnének egy jó játékot csinálni, de azért a 3 is egy nagyon jó játék, de azért, hogy valami hiányzott, tudod? Igen. Volt benne egy kicsi olyan valami hiányzik, és ez a 4-ben most brutálisan jól sikerült. Hát itt mindent ki van javítva, amit ott, vagy nem ki van javítva, hanem meg van csinálva, amit igazából akartak, csak ugye... hát az EA, azt nem tudom, hallottátok, hogy neked meséltem, Kaveri, hogy ugye, mert mindenki panaszkodik, hogy nem lett befejezve a játék kiadásra, meg hogy ugye a szerverek crasholnak. Már nekem nem crasholnak, nem tudom, már volt egy pár update, azóta nincs baj. És nem tudom, tudjátok-e, de hogy volt ilyen, hogy ugye nem volt, szólt a DICE, hogy figyelj, már kurvára nem lesz kész a játék. Érted? Így novemberre. Igen. Ja. Vagy november 1-ére, mert azt vagy 29-ére, baromira nem lesz kész a játék, hogy toljuk már el mondjuk januárra vagy februárra, azt mondta az EA, hogy hát nope, és azonnal ki kell adni, és felvettek, abban a hónapban felvettek 551 darab game testert, ami azért borzasztóan nagy mennyiségű, tehát az 500 ember, azért azt képzeld már el egy ilyen helyen. Igen. Akik mind csukott szemmel játszottak, tegyük hozzá, úgy tűnik a... Nem, mert a játék egyáltalán, a játék kifagy a szerver miatt, és a szerver is kifagy a játék miatt, tehát igazából a játékban, hogy bugot nem nagyon találtam, tehát nem akadtak össze modellek. Azon nem kívül, voltak... hogy nem lehet játszani. Igen. Ez viszont egy elég nagy bug benne. De miért? Nem, hát te mondtad, hogy volt olyan, hogy mentél, és egyszerűen lőttek téged, és nem vetted észre, hanem egyszer csak meghaltál. Nem, az a Call of Duty Ghost volt. Hát mert Ghost, mert szellem. Ja, én most a BF-ről beszélek, hogy ugye a BF-ben van az viszont, hogy ott kikrassa a szerver, mert az volt az egyetlen dolog, amit nem tudtak kipróbálni nagyban, csak a bétánál. Hát, ja. A Ghostban meg azon idegesítettem fel magam, hogy egyszer csak meghaltam, és nem, tehát egyszer csak meghaltál, tudod? Mint összeesel, mint mikor zárlatos a defibrillátor. Összeesel, és akkor nem értem mi van, és visszanézem a killcamot, és a csávó már 2 másodperccel lő. Úgyhogy bejött elém. Előtte meg senki nem volt, tehát így köszönöm szépen, ennyi volt a Ghost. Így körülbelül 15 percig tartott. Jó, adtam neki 2 esélyt egyébként. Egyébként én szerintem nem teljesen mindegy, hogy szerintetek, hogy milyen maga a játék? Tehát most ennek már akkora neve van, hogy... Melyik? Hát a Ghostnak. Kod. Igen, a Kodnak. Hát mindenki megveszi. Nem, sajnos. Hát én most már nem veszem meg, hát és nagyon sokan gondolják még azt, hogy nem veszik meg. Bár tartok tőle, hogy ennek ellenére megint piacvezető játék lett. Nagyon kevesen vették meg. Hát szerintem még mindig leelőzte a BF4-et, mint tavaly a 3-at. De... Jó, de mondjuk azért a Black Ops 2, vagy melyik jött ki előzőben, azért az tényleg jó volt egyébként. Tehát az ott tényleg látszott, hogy foglalkoztak vele, az nem volt szürke. Jó, nem nézett ki a legjobban, de legalább felvállalták, tudod. Nem ez, hogy akkor mossuk el, nehogy észrevegyék. Meg azért a sztori nem volt rossz igazából. Hát ki az, aki ezt is a single miatt játsza? Hát jó, azért a kódot, igen. A kódot ezt jó. Igen. Farolj vissza. Na jó, akkor ki az, aki a BF-et a single miatt játsza? Senki, az egy sziasztok, megyek. Jó, Alex, te mész. Nem, egyébként nyilván... Miért te a single miatt játszanád a BF-et? Nem, én vicceltem. Igazából én a kódra mondom, hogy magát a kódot, azt azért elég erősen játszották nagyon sokan a single player része miatt, nem? Igen, ezért is mondtam, hogy ja. Hát ó, inkább most visszavonom, tehát, mert én egyébként tehát a BF-nek a single-jét én nem tudom. Tehát, hogy azért oké, hogy rakatszol az egész, és nagyon rosszul van megcsinálva, de úgy, miért nyúlnék hozzá, amikor itt van a multi, ami miatt megveszik a játékot? De jó a single-nek a... Jó a single-nek. Jó, de az első 5 perc, amíg ki nem derül, hogy izé szétesik az egész. Nem. Mondta Isti is, hogy mi lenne, hogyha nem az úton mennék, hanem elkanyarodnék jobbra, a sivatag közepén, és kiesett a világból. Tehát... Azt mondjuk... Nagyon jól összevar. Meg a katonák izé, az autónak a szélén így tudod, ilyen teljesen vízszintesen állnak, tehát ilyen... Fantasztikus az egész játék. A grafitik a faltól 5 centire vannak. Én nem tudom, grafitik nem találkoztam ilyenne. Pedig a semmibe ki lehet esni, az elemek nincsenek jól összerakva, tehát az oszlopnak nincsen hátulja például. Mögé mész is így nincs oszlop. Ilyen volt oszlop, nincs oszlop. Nem azért, de az ilyen istiféle lázadók azért a kódba is eltévednek, szóval én nekem volt olyan kódos pálya, mert ilyen automata mentések alapján tölt be, hogyha meghalsz, és volt olyan kódos pálya, amikor erőre rohantam az egész mezőnybe, még azt hiszem a... vagy az MV1, vagy az MV2 volt, és előre rohantam az egész pályán, és így lelőttek a végén, de úgy, hogy alig töltöttek be még az ellenfelek is, szóval úgy ott voltak, úgy álltak volna be én, de én úgy átrontom a harcot, mondom, anyát veletek foglalkozni, tehát nem érdekel semmi. Utána meghaltam, és ott kezdtem, ahol meghaltam. Szóval vissza sem kellett nekem menni, szóval át lehet rohanni az egész játékon, úgyhogy szinte alig ősz. Nyilván, de például ez olyanokat nem csinál, hogy mondjuk van egy oszlop, aminek mögé mész és nincs oszlop. Tehát a kód azért az, hogy figyeltek rá, vagy mit tudom én, mert itt nem. Tehát itt így össze van rakva, például lebegnek. Van egy felhőkarcoló, amiből ki lehet ugrani, és ha kiugrasz, akkor az egy lebegő kocka. Az ilyen. Tehát, hogy akkor minek rakja bele a funkciót, hogy kiugorhatsz, ha tudja, hogy kifogsz. Mert nem akarod nézni, mondjuk. Hát, hogy lehet, hogy senki nem számít, hogy te kifogsz ugrani. Igen, hát, de, jó, de nem. Nem számítani kell, hanem ezt meg kell csinálni. Hát ez nem 1997, érted? Igen, tehát kiugrasz a felhőkarcolóból, lenézel magad alá, és egy lebegő kockában vagy, és a semmibe meghalsz. Meg őszintén, kinek nem jut eszébe a felhőkarcolóból kiugrani, ha ki lehet? Igen. Hát Left 4 Dead, Payday, ott nem lehetett, de ott is próbáltam. Csak poénból, hogy megnézzem milyen, de ott legalább nem engedték meg, érted, nem volt illúzió. Tudjátok, a lopakodós... annak... Hát azt hiszem a No Mercy-be ott fel lehetett menni a felkarcoló tetejére, a kórház tetejére lehetett felmenni, onnan le lehetett ugrani, csak hát meghaltál, meg ott volt épület, Tehát itt meg magad alá nézel, és egy kocka az egész a levegőben. Érted? Na jó, másik kérdéskört. Köszi, hogy itt voltál. Én köszönöm, köszi, hogy behoztatok. Sziasztok. Szia, szia. Halé, szia. Amúgy ez tök jó. Ilyet gyakrabban is csinálhatnánk, én tökre élvezem. Én is egyébként, és tök jó. És akkor ja, vele, most van 7 óra, az azt jelenti, hogy most kéne mennünk, hogyha nem rám hallgattok. Muhahaha. Mert? Hát mert akkor 8 óra lenne, hogyha 1 órával később kezdtük volna, nem tudod. Ja igen, tényleg. Vagy, te, vagy Kaveri, te már mennél? Nem, sziasztok, puff. User was moved to your channel. És azt hittem, hogy user left your channel. Azt mondja, ah, hello. Szia. Szia. Szia. Na, lenne egy kérdésem. Parancsolj. Na. Hát eltévesztetted, ez nem az a műsor. Jó, majd lesz egy olyan műsor is, amikor azokra válaszolunk. Itt csak Ryan-t szóval lehet támogatni és Kavrit isteníteni. Mondjuk azt minden részben. Mondjuk azt minden részben tudod. Figyelj, hallgatunk, ne foglalkozz velünk, hogy ilyen enyhén szellemfogyaték a színvonalon. Ja, beszéljük ott. Na, milyen volt a büntetés 4? Epic. Epic. Tehát kell, hogy csak az utolsó fél órát vettük fel, tehát, mert azért ott még voltak finomságok kb. 2 órán keresztül, tehát. Meg de a Kaveri majd elmondja, hogy milyen volt. Mi van, miről beszélünk? A büntető 4-ről. Mi az a büntető 4? Aha, szóval nem láttad a Alex-ök videót? Aha, nem néz. Aha. Most mindenkinek mondom, hogy a büntető 4 videót a www.youtube.com Metalexovi csatornáján találhatjátok. Csak utána ide így felsorolnám, hogy a videót a per watch egyenlő kérdőjel CMXC. Várjátok, gyerekek, én egy valamit hadd kérdezzek már a kedves nézőktől. Lego Gyűrűk Urában hogyan kell horgászni? Mert ezt nem tudom megoldani. Köszönöm. Valaki ugye már ki. A Lego játékok nem szarok? Nem, ez jó lettem, hogy állítólag. Mármint maga a Lego játék, az kurva jó, és nagyon sokat legoztam, de ugye ezek a PC játékok. Na, bocsánat, nem, mindenki tovább nagyon szereti. De ugye most mi volt ez a kérdés, de tényleg csak, hogy én tudjam, hogy mi van. A Legos? Nem. Amit Devil rakott föl, vagy tett föl nekünk. Mi volt a kérdés? Igen. Jó, most lefogytam. Mindenki rá figyel, mind a 700 ember, aki nézi a streamet, ég a falra. Ne érezz magad kellemetlenül, csak 677-en várják, plusz nem még. Nem para. Tehát mi volt a kérdés? Volt kérdés már? Föltetted? A büntetőről volt kérdés, büntető, hogy éreztétek magatokat a büntetőben. Jól, move! Nem. Na, de lenne még egy kérdés. Na, annak vagy... örülök, mert én ezt azt sem tudom, miről beszéltünk eddig, igen. Vagy mit gondoltak, mi lesz a jövőben a közösség? Szóval... Munkanélküli. nekem ez így a szavazatom. Milyen közösségre gondolsz, mert sokféle közösség van, hogy így a YouTube közösség, vagy úgy általában az emberek egymáshoz való közössége? Hát így az emberek, ez egymáshoz való közössége. Én szerintem... Ez komoly téma. Hát ez kb. Ilyen filozófikus, nem? Tehát, hogy így... Ja, de hogyha már mindenki reklámozta magát, akkor én is mondom, hogy pont ezt a témát dolgoztam föl az egyik videómban, hogyha gondoljátok, nem. És egyébként tényleg? Volt erről szó, igen, volt. De milyen apropóból beszéltél róla, vagy hogyan... Van MTL, egy olyan szerv, egy FFS, ilyen autóversenyes szerver, és általában úgy szoktam, hogy benyomom, játszok, tudod, versenyzek, én nem zenét szoktam hallgatni, hanem videókat szoktam nézegetni közben. Uh-huh. És van két videós emberkének is egy ilyen hosszabb fajta videója erről a témáról, hogy a fiatal korúak az interneten, és úgy úristen, izé el kéne takarodni, meg hogy mi ez az izé, meg hogy fenyegetnek embereket, meg hogy bárki bármit megtehet. Aha, ja, tudom, kire gondolsz, igen. Ezt ki csinálta? Hát most lehet neveket mondani, Hörbi csinált egy ilyen videót, és Mike Games, ja, van egy ilyen YouTube csatorna, Mike Games, ja, és ja, ő ja, csinált egy ilyen hosszabb reagáló videót, és azt az egy órás videót néztem én meg, úgyhogy közben játszottam. És az alapján itt ott hallgattam az infókat, gondolkoztam, és azért mégis ebbe a korosztályban élek, akkor azért én is elmondom erről az egészre a véleményemet, hogy minden dolog róla, és akkor lett egy ilyen, nekem is egy ilyen hosszabb videóm erről, de teljesen elkanyarodtam mindenféle témák felé, szóval igazából teljesen tártalan, csak én poénként megjegyeztem, de van ilyesmi videó. De egyébként, hát mit gond, vagy nem tudom, az, hogy most csak úgy az emberiségről, egy... hát én nem vagyok izé, nem vagyok se jó, se semmi, hogy mennyire fog változni. Arról meg, hogy mi van a... Bocsánat, csak közben írtak. Tehát arról pedig, hogy mi van a magával a YouTube közösséggel, arról meg már egy csomót beszéltünk, nem? Tudom. Igazából én... Kamerinek olyan brutális témája volt, hogy le is sokkoltunk. Igen. Sokkot kaptam. De ez nem az én témám volt. Nem, hát Kevin, mit tudom, fogalmaz meg két mondatban, hogy szerinted milyen lesz az ilyen internetes közösség egy év múlva, bocs, Ryan. Én ezen amúgy régen annyira sokat gondolkoztam, amikor... most nem arra gudlánk, hogy ezt hozom föl, de amikor nyáron ugye volt ez a... Körbis... Igen. Izé, hogy akkor... Arról nem beszélünk. Elég sokan felhördültek a YouTube-os közösségből. És én annyira gondolkoztam azon, hogy csinálok róla egy videót. Aztán eljöttem, hogy ez melyik inkább nem. Melyik volt ez a... Csak egy szót mondjatok, amiről... Volt egy... Tudod... Elindítottam egy háborút. Igen, ahol támadás, aztán kiobra, tudod? Igen. Támadás! Na jó, én mentem büfébe. Igen, erre emlékszem. Na mindegy, szóval, hogy nem tudom, én akkor annyira úgy éreztem azt, hogy csinálok egy olyan videót, csak aztán nem tudom, hogy mennyire jött volna át, vagy kinek jött volna át, vagy kinek nem, hogy... Meg annyira igazából... lebeszéltünk róla, Ryan, csak... Igen. Szóval nem tudom, én úgy vagyok ezzel a magyar YouTube közössége, meg ugye akkor tájt volt ez a YouTube esemény, ugye a Kavri, amint te voltál. Vagy azt hiszem akkor tájt volt. Na mindegy, nem tudom most pontosan. És én azon... Jó, hát szedd össze magad! És én ezen annyit kilóztam, hogy igazából olyan kicsi ez a magyar közösség, hogy szerintem sokkal inkább, jó, az most tudom, hogy ez ilyen utopisztikus izé lesz, hogy jó, persze, izé hippi, meg füvezünk, meg mit tudom, milyen kérdésre, de hogy szerintem olyan kevesen vagyunk, hogy szerintem sokkal jobb lenne, tudod, így tényleg így, mit tudom, ilyen közös találkozókat rendezni, jaj, együtt tényleg, izélni. Jaj, tényleg, Ryan, én közös találkozót kínálj YouTube-osokkal, ó, füveztek! Ryan, belegondolsz, igaz, amit mondasz, csak generációs különbségek vannak, hát elvi különbségek vannak. Most belegondolsz, én is itt vagyok 16 évesen, ide pofátlankodtam egy 20-30 éves emberek közé live-ban, nem tudom, volt valaki már elmúlt. Jó, moderált meg a kölyöm! Jaja, úgyhogy szedd már vissza magadat. Én most leszek februárban. Na igen, tessék. Egyébként a dolog az, egyébként, hogy tehát aki nem venné komolyan, az el sem menne erre a dologra egy húzom. Tehát persze először mindenki ott lenne, de tudod, így idővel így azért szelektálná saját magát ez a dolog, vagy szortírozná, tehát így szűrné itt magát, hogy rá csak az marad, aki tényleg meg, lehet vele beszélgetni. Meg figyelj, én pont ezt akartam én is mondani, hogy mondjuk egy, most képzeljetek el, hogy a világ azért, tehát nekem is rengetegszer, meg biztos nektek is rengetegszer föltették ezt a kérdést, hogy meg írtak üzenetet, hogy a YouTube az összefogás, meg a magyarok az összefogás. Mit akarunk már mi összefogni? Hát most ez nem az akváriumon, nem így. Nem szépen, az akváriumon kívül. Alapvetően az élet nem így működik, hanem vannak csoportik, vagy... Meg lehet szervezni a találkozót. A találkozót meg persze, de ott sem fog mindenkivel jóba lenni. De onnantól kezdve csoportok fognak kialakulni, mert... Igen, mert én nekem kedvelem a stílusodat, érted, valakiért nem kedvelem, valakivel az első másodpercben, mit tudom én, tök jól összeverekodunk, aztán valahogy így elhal a dolog, nem? Volt igen, nekem is már ilyen ismerősötök, hogy... Persze, végig volt ez a Kaveri, tök jó, volt, aztán soha többet nem ért vissza. Ő lehet belegondolsz egyébként, ez csak Magyarországon van így, hogy akit kedvelem, azt nagyon kedvelem, viszont akit utálok, azt viszont... Amint akit nem kedvelek, azt viszont utálom, és dögöljön meg, és amúgy is izé, amúgy is mekkora egy nyomorék. Szóval érted? Ez Magyarországon így van. Amerikában, vagy nem tudom máshol. Nem tudom, nálam nincs van. Így. De nagyon sok embernél így, hát gondolj bele, most is egyébként megnéztem a live-ot, ez a gyerek, ez mit keres itt, azért takarodja meg. Szóval nálam jó, is ez volt. Királyen? Nem. Amikor én megjelentem, érted? Mert nem az van. Nem az van, hogy akit szeretek, azt szeretem, akit nem, de mégis itt van az. Nekem jó vagy, Kaveri! Ez nagyon gonosz volt. Na, megint ez a Kaveri gyerek, hát nézzétek. Őzzenek oda. Már tudom, hogy miért nem írsz vissza. Ja, értettem. Nekem sem. Hát, hát vág ezt, nem tudom, csak... Nem tudom, én valahogy annyira ilyen, tudod, ez az ilyen, amikor már minden összeomlik, amikor már mindenki meghal, már mindenki robban föl, én még akkor is, de biztos de valaki ne, még ilyen... De még akkor is kiírod Facebookra. Tudod, ez a Ryan közlegény megmentés van, akkor mindenkit szanaszét lő az MG, és akkor nézd, ő még él! Ilyen feeling. Igen, te ilyen nagyon izé, tehát ilyen nagyon hippi fan vagy kicsit, nem? Tehát, hogy te valami... Nem is az, csak tudod, próbálom mindenben a jót keresni, vagy nem tudom. Amúgy az a durva, hogy próbálom mindenben a jót keresni, de kb. Így magammal szemben, meg úgy egy-két cuccal szemben pedig olyan pessimista vagyok, mint az állat. Na mindegy, ez ilyen személyes probléma. Nem tudom, nekem... Én tényleg... Azon filóztam tényleg. Jó, mondjuk, amit mondtál, Gudnák, hogy ugye generációs különbség, persze... Ja, mit mondottál, mi ez pszichológia? Az van azért a generációs különbségek, de szerintem hát még ilyen, mit tudom én, 20-30 év, tehát 20 és 30 évesek között az nem akkora szakadék, vagy mondjuk egy 16 éves, nyilván egy 16 éves meg egy 30 éves nem fog tudni puszi cimborák lenni, mert egyszerűen... Hát nem, nincs ugyanaz a téma. Tehát most nincs, én elmondom, hogy de jó, izé, érted, a gyerek milyen szuper, meg hogy a munka, meg az állás, meg hogy fú, milyen izé lakást találtunk, ő meg elmondja, hogy fú, a tanár, meg a suli, meg a izé, tehát hogy milyen lakást építettem Minecraft-ba? Minecraft-ba, yeah. Igen. Na, no, nem Minecraft-ozok, Metin 2 ja, forever. Csak úgy alapból vagy, nem tudom. Tehát, igen, mert pont rá gondoltam. Én szerintem ezt az egészet nem kell erőltetni. Tehát most, ha valakivel jóba vagy, például nekem is a videómban, csomóan vannak meg, gondolom nektek is, hú, hadd jöjjek be egy videóba, mit tudom én is. És az élet hozza, hogy valakit behív az ember a videójába, vagy egyszerűen csak bekerül a videójába. Most Good Like-ot abszolút egyébként nem hívtuk meg. Igen, és... mennyi oltást fogok én ezért kapni. Meg se hívták, azt itt vagy! Bűnöm, nem, abszolút ő nem szólt, meg nem kérte, én húztam be, és gyakorlatilag itt ennyivel ezt tényleg le is akarom zárni, mert nem csippantom, amikor ugye valakit csak azért szivatnak, meg csak azért egy adott témában közösítenek, mert mondjuk... Meg gondoljátok már bele, hogy mennyit fizetett ezért. Ja, hát azért. Tiszteljük meg a pénztárcámat, légy. Ősi pénzfán szüretelte. Ja, hát én is megdolgoztam. Na jó, oké, akkor azt szerintem következő kérdés mehet, nem? Főleg, hogy ezt nem válaszoltuk. Köszönjük szépen. Köszi. Köszönjük. Szia. Hello. Hello. Szia. User was moved out of your channel. Én amúgy imád. Nem tudom. Jó vagy. Jó, ezt a gyerekek, ezt a troll vagyok, ne húzz be ezt. Húzz be. Hello. Láttuk, hogy van egy kérdésed. Kérdése van, hogy ne húzzuk be, de mindegy. Az most lényegtelen. Az ilyen egyre megy. Szia, mondja nyugodtan. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy... Azt hittem tényleg megkérdezni! Mondom, lol. Kukac kuki vagyok, és azt szeretném... De most mondj már valamit, tehát... Szerintem egyébként, már nem azért kaverít, de szerintem azért rakta ezt a nevedbe, mert elment kajálni, vagy valami, és hogy véletlenül se lássen a választás, érted? Az nem így működik. És most lent vár rá 80 ember. Direkt tudod, hogy ne húzzatok be. 80 ember várja, hogy behúz. Isten, behúzza, ne húzzatok be, de tényleg. Jó, igen, én azt hittem. Jó, azt hittem, ez viccesebb lesz. Hello. Ja. Unalmas fecsé. Kb. Na jó, egy... Egy Mr. Wasabi. User was moved to your channel. Hello. Hello. Látjuk, hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Látjuk, hogy fontos, ég a lakás, elraboltak. Na akkor mindenkit üdvözlök, VSB vagyok. És a YouTube csatornán. Eztel Komáromról. Nem a reklámozás akar ez lenni. Mindenkit üdvözlök, Kukacot is. Hogyha esetleg néz. Nos, hogyha esetleg úgy járné, mint az örmények 2011-ben, akkor dobjatok ki. Kicsit érdekes történet, elmeséltem rövid. Persze, mondja nyugodtan. Végre valaki hát, történettel indít. 2011-ben egy öreg néni 75 éves vásárolt egy földet, és ott elkezdett kapálni. És hogy történt, hogy nem? Elvágott egy optikai kábelt, aminek hála Örményország 90%-a net nélkül maradt. Na, hogyha ez Magyarországon lett volna, az a nő már, Jó, mondjuk az a kábelezés, amit egy ilyen kapával, vagy nem tudom, mivel el lehet szántani. Nos, aki nem tudja, hol van Örményország, az szégyelj magát, menjen vissza Eterikbe. Szerintem... Wikipedia, toltam a linket. Wikipedia. Hát mindenki tudja, hogy Örményország az Örményiában van. Csak az ötéveség nem áll a kukat. Örményiában van hol máshol. Na de... Skócia. Te onnan beszélsz egyébként? Székelyföldről. Székelyföldről. A hangom ilyen, nem héliumot szívok, ilyen a hangom. De ez jó. Érződik rajta az, hogy izgulok, gondolom. Nem, viszont nem. Rája a téma, amivel jöttem, kérdezni akartam tőletek. Mit gondoltok a tínézser korosztályról, swag, jóló gyerekekről? Ó, Tavery Life az új divat, fejezzük be a swag. Igen, ezt pont én kérdezem, ki még a 14-et nem töltötte be. Hát én úgy vagyok, hogy ha nincs eszkefemed, akkor vége. Na, nekem van szvegyoló cső. Csak viccelek, én nem tudom, én amikor én voltam 10 évesen, akkor sem nagyon követtem így az akkori trendeket, meg a saját 10 éves társaimnak a stílusát, én akkor sem nagyon, nem tudom. Szóval nekem ez így, nem tudom, tényleg nincs. Az lényeg, hogy legyél önmagad, aztán panik bele, hogy mi van. Meg ez ilyen, hogyha most én elkezdenék beszélni, akkor az ilyen nagypapás lenne, nem? Tehát, hogy... Ezek a mai fiatalságon! Ezek! Állandóan kikapáltunk, meg segítettünk az időseknek egész szombaton, csak ja, a vakukat segítettük át az úton. Ja. Ha nem volt, kikasztottuk a szemét. Igen, megvakítottuk, hogy átkíséressük. Tehát, hogy szerintem ez ilyen tök gáz, tudod? Tehát, hogy nem tudom. Hát figyelj! Igen, hát ja, akik igazából legközelebb van a tínédzser korhoz, ne arra, hogy de good luck, ugye te vagy a legfiatalabb köztünk. Én. Igaz. Jó, hát úgy értem, hogy így. Aki nem tette fel a kérdést. Én azt mondom egyébként, hogy kétfajta meglátás van, ugye ez a jaj, ez a mai fiatalság, hát ez valami borzalmas, hogy persze az én időmben, meg van az a meglátás, hogy jó, oké, haladjunk a korral, oké, izé, 40 éves sők, mindegy, veszek egy iPhone-t, érted, nem azért, hogy Facebookozzak rajta, hanem azért, hogy én ott tudjam intézni a munkámat, érted, nem maradok meg a zöldképes Nokia-nál. Én azt mondom, hogy az első, szóval ez a jaj, ez a mai, jaj, a régi szép idők sokkal jobb voltak, ezek a legyökerezett, kiöregedett emberkék mondják ezt folyamatosan, akik izé nem bírnak haladni a korra, és mindenféleképpen csak a múltban izé áskálódnak. Én azt mondom, hogy jó a változás, persze vannak korcsosodások, nagyon-nagyon mértékben vannak korcsosodások ilyen. Jó, de igazából nálunk is voltak, tehát mikor azt mondom, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, hát ez a generáció milyen izé, hát nem tudom, szerintem a mi generációm is ugyanúgy tele volt hülyével, csak nem de volt, tehát így nem tudtunk róla. De ez mindenhol így van amúgy, szóval ez mindig ez mondjuk én kicsit érdekes helyzetben vagyok, pont olyan helyen élek, ami kicsit le van maradva. Örülj neki! De milyen értelemben van lemaradva, vagy mire gondolsz? Hát székelyföld, le van. Egyáltalán technikailag, például Romániában ja, az emberek... De, mi? Negyede még nem használt soha életében internetet. Örülj neki! De hát azért ez egy érdekes kérdés, mert hogy például ott nem annyira természetes, hogy rádírok fészen, nem? Mint mondjuk itt Magyarországon, hogy nem vagy fönn Facebookon, akkor így mi van, érted? Tehát, hogy ja, ki vagy te? Ki vagy te? Hát az osztályban vagyunk 21-en, 7 embernek van Facebookja, mondjuk. Abból 2 swag lány, így hívom én őket. Ja, mert random posztolnak, meg izé osztanak, meg... Igen, 7-esek kirúzsozva járnak iskolába, tehát... Borzalmas. Hát, igen. Mutasd be nekik. Alex megmondja. Mutasd képet! Alexnak most néztem, hogy pont az askefemét, hogy 3 hónapja volt egy ilyen kérdés, hogy na, újra itt, jaj, 4 hónap után azt mondom, megint elkezdem. Érted, 3 hónapja az a kérdés, jól elkezdtem. Igen, annak gondolkodtam, hogy megint elkezdem, így írtam a srácnak, de aztán aztán hát jól elkezdtem. Azt én is csináltam annó, de valahogy nem tudom, hogy... Igen, ezért gondolkodtam rajta, tehát hogy nem hazudtam sokat. Nekem eszembe se jutott. Még egy hely, ahova kell írogatnom. Azt kell. Na persze! Én amúgy... Ez egy káveri betűjtő. Hogy az ilyen magyar Twitter tulajdonképpen. Aztán amikor már láttam, hogy ilyen... Hogy most ne haragudjon senki meg ilyenek, csak hogy... Amikor ugye, hogy tulajdonképpen mi is a célközönség, aki ott szerepel, akkor úgy mondta, hogy oké... Okay. Van ott egyébként minden, csak azok tűnnek föl neked elsősorban, mert annak van a legtöbb lájkja, meg ez egy kérdezője. De én egyébként követek tanárt, követek ilyen embereket, szóval vannak olyan emberek, akiknek tényleg föltesznek kérdéseket, és értelmesen, intelligensen megválaszolják a kérdést, úgyhogy tényleg tanulni is tudsz vele, csak hát persze oda nem találnak azok a kis nyáladzó kis puncik, akik esetleg, bocsánat, nem találnak oda azok az emberek, akik esetleg csak arra verik a nyálukat, hogy azt nyomják, arra nyomják rá a lájkot, amikor videóválaszban hallgatod a zenét itt, tudod, ennyi hallatszik a basszusból, semmit nem mondasz, csak az így nagyon helyes, és akár csinálj egy videóválasz, és félmesztően érted a tetoválás kéz, a 13 éves gyerek. Pont tegnap csináltam egy ilyen videót. Na, gondoltam én. Még húzhatom egy kicsit az időt, mert még van két kérdésem. Persze. Ilyen nyugi, már a 15 ezer forint megvan. Mész tovább. 0669. Igen, az gazdasági kérdés lesz a következő. Igen, telefonom. Még van még két segítsége. Úgyhogy... Na mondja, nyugodtan. Nem szeretnék videós nevet mondani, érts Kaveri nevez feliratkozó, de nézőközönségének nagy részét, mint Nokednik ismerik ezekről, véleményetek milyen van? Erről megint fölöslegesen szerintem véleményt alkotni még mindenki előtt, mielőtt jönnének a izék. Fölösleges. Mert nem ismeri senki se, nem is akarja, aki nem szereti, nem is akarja megismerni, aki meg szereti, az meg akarja ismerni. Nem kell egyszerűen vele foglalkozni, egyszerűen ennyi. Szóval én nem értettem kicsit tisztán, miről van szó? Herbie volt a kérdés. Igen, pontosan. Mi a véleményük róla? Ja, hát nem. És a követőiről pontosabban. Hát figyelj, én mint követője... Én tudom, most követem egyébként. Hogy... Én is megszoktam. Akkor most a látok gyújtok! Eddig? Nem tudom, én... Nem, hogy viccelek. Nem beszélhetünk még, hogy igazából, tehát nekem nincs véleményem. Én meg nem tudom, én találkoztam vele ugye élőben is, én nekem tudom, hogy elég sok embernek a neten, meg minden, elég ilyen rossz kép alakult ki belőle, de igazából meg kell mondjam, amit már úgy korábban is mondtam, hogy azért élőben más mindenki az más. Ember, mint videóban, de... és az, hogy ha valaki csinál naponta 5 videót, az még akkor sem jelenti azt, hogy én ismerem azt az illetőt, szóval én... Abszolút. És még nem is ez van nekem problémám. Most sem ismerem úgy őt, mint érted, mondjuk gyerekkori barátomat, de én szeretem a videót, szeretem a munkásságát, és ez nem fizetett azért, hogy ezt mondjam, miért még bárki... Csak egy keveset. De egyébként átfogom azt az egészet, nincs jogunk véleményt mondani róla, addig, ameddig nem ismerjük, pont. Hát azért én nem is mondok semmit, tehát tényleg. Nem is magával, mint Herbivel van bajom, hanem a követőivel, tehát de hogyha neked... éves gyerek, aki... Jaj, hát várjál, az meg várjál, más hogy, kérdés. Hogyha neked, nem tudom hány évesen, 13 évesen, problémát jelent az, és konkrétan neked problémád van azzal, és téged idegesít az, és problémát jelent az, hogy más embert mit kikövet, és miért követi, és mennyien követik, akkor ez alapból felfogás probléma, mert miért jelent neked az problémát? Tehát jelentsen az problémát, hogy elfogyott a fogkrémből, a fogkrémtúlvosból a fogkrém, ne pedig az, hogy az internet az embereket kiköveti, és mennyire, érted? Nem is ez a probléma, hanem hogy viselkednek egyáltalán az interneten? Ja, hogy mit gondolunk viselkedés a... módjuk. Nokedlikről konkrétan. Pontosan, ez volna. Ez volt. De várj, aki azt hiszem, én nem néztem sok körbit, de én úgy tudom, hogy aki követi, az nem a Nokedli. A Nokedli a troll, vagy hát, vagy nem én? Nem, a Nokedli, azt tudom. Éppen... A hülye. Gyerek. Nem a 8 éves, tökény, akinek... lehet 40 éves is Nokedli, csak az enyém, hogy hülye legyen. Igen. Hát mint a troll. Mint a metálos Paolo Basher Hassel, életem első videokritikája. Hát körülbelül ő is az, de nem mondjuk ki a nevét, mert akkor megint... Igen, azt elmondom, hogy azért én megörültem, mert az életem első videokritikája volt az a videó, és nagyon meghatódtam. Én még nem is kaptam ilyet. Nem? Jaj! Tudjátok meg a... Persze! Igen, a... Kedvencem! Ne fikázz már! Na várjál, mert a... olyan jó volt az a kritika, tehát hogy igazából azért, mert... Tehát én nem tudom, tudtátok-e, de csak is kizárólag a sörtől lehet hízni. Abszolút. Hát, igen, tehát én nem vagyok hiteles, hogyha azt mondom, hogy ne igyál sört, mert én biztos azért vagyok így elhízva, mert én sörözöm. Meg hosszú olyan van, akkor cigizek is, tehát ezt így tudjuk le. Tehát, végre igen. Bevallottad, köszi. Igen, tudom, hogy sokáig vártatok rá, itt van a végeredmény. Sose kérdeztétek, az az igazság. Azért alapvetően azt tegyük hozzá, hogy magáról a videósról, mint videósról meg lehet a véleményed. Videós? Igen. Videósról. Tehát magáról a videósról miért ne lehetne meg a véleményed, hiszen ez erről szól, ez az egész közösségi videó megosztás, hogy a videósról és a videóról megvan az adott momentum miatt ugye a véleményed. Igen. De mint emberről nem lehet De mint meg. Emberről én nem is ismerem. Igen. Így van. Tehát mint ember nem ismerem, arról meg nem beszélve, hogy annyira felesleges ezen évődni, meg rágódni, mert hogy... Nem tetszik, nem nézed, jó napot kívánok! Igen, igen. Ráadásul arról nem beszélve egyébként, hogy sehova nem vezető út ez. Ja, én is milyen sokáig fikáztam a coverit, meg... Ja, aztán tényleg. Mondjuk volt értelme, hát mert azóta jó sok fizet... Jó sok nem értelme, igen. Oka volt. Ja, most igen. Azt mond. Mondjad, mert közben mindig beléd folytjuk a szót. Egyáltalán nem probléma. Hát, nagyjából én ennyi szerettem volna, akkor sziasztok! Köszönjük! És Ryan, ha kell akvárium, írjál rám! Van eladó? Van eladó? Hány litres kell? Világboiler eladó? Világboiler eladó. Na köszi, hogy itt voltál, csőcső! Sziasztok! User was moved out of your channel. Nem kellett izgulni, meg volt a 30 ezer forintos tankönyv vásárlás után. A csávó, aki ne húzz be troll vagyok, átírta a nevét, behúztak és afkoltam. azért világsztár lett a srác, behúztak és afkoltam. Azóta is a sarokba sír. Most közben... Te behívjuk még egyszer? Ó, most legyek... Á, hogy ne lennék önző, az én műsorom hülye vagy. Behívom a coveri egy kérdés rólad. User was moved to your channel. Szia, szia, azért hívtalak be, mert te rád jutott random a választásom. Jó, azt hittem, hogy most te kezdesz el beszélni, mint hogy saját magadhoz van egy kérdés. Nem. Az ennyire nem nyomom túl. Jaj. Közel vagyok hozzád. Köszönöm, jól. Nagyon. Na, szia, mondjad. Egy kérdésem erre lenne rólad, az, hogy milyen vágóprogramot használsz a GTA videóit? Ez kosolló. Mármint, hogy a GTA videóhoz milyen vágóprogramot használok? Igen. Hát mert... ugyanaz, mint a többi. Ugyanaz, mint a többi, ez miért? Kérdezed egyébként, van valami spéci oka? Csak mert én Sony Vegas 8-at használok, és 12-t nem tudom honnan kéne leszedni. Ez jó volt. Meg kell venni. Ez jó volt, ezt most egy pillanatra majdnem... $280. Hát, ki kell adni pénzt, hogyha már szeretnél ezzel foglalkozni. Hát én azért állok én minden sarkon, minden este is. Minden sarkon, minden este, az hogy teleportálsz, hogy mit csinálsz Ryan? És ha mégis tudnál minden sarkon, minden este állni, akkor mit csinálnál? Tehát, hogy... Figyelj, ő a télapónak a prostituált helyzéje. Jó, de nem mondjátok, hogy nem látjátok át ezt az egészet. Azért, mert az északi sarkra, érted? Az nagy biznisz. Ezért szavazatok. Csúnya volt, beoltottak. Egyébként 900 online szavazatnál tartasz, csak úgy mondom. Ja, most már egy meg. Köszönöm szépen! Ryan, majd ezután lesz a szar minket. Azaz, köszönjük szépen. Jaj, kimegy és utána valami ultra brutál híresség lesz, és így nem veszi fel a telefont. Igen, így tudom a kamerát. Ja, ezek azok, jó, oké. Ki ez a sugor? Kik ezek, hagyjad. Mit akar ezt tőlem? Ez hív a telefonra, hagyjuk. Ja, majd tudod, régen jóba voltunk, de... Bőle esetre, aki meg azt is lehet a link a leírásban. Jó, oké. Pirate B és Sony Vegas. Szia! Enkor, cici. User was moved out of your channel. Encore, cici. Nem, volt egy egyébként, van egy ilyen kép, az nagyon durva, hogy... Szia, amúgy, de közben szia, szia! Ah, de tök jól meghallgattatok! Szia, Alex, szia! Köszönjük, Alex, szia! Alex, szia! Gonoszok vagytok. Nagyon. Látom, hangulaton. Igen, igen. Megittuk az Alex Pálint. Kirelek. Hallom, te is itt áll. Jaj, ne haragudj egyébként. Jó hajat, hány te el tudod, ezt szoktam hogy igen, mindig mondani. Figyelünk, figyelünk a kérdésre. Na, van. Az lenne a kérdés, most rátok, figyelünk! Hogy... Van nálatok hűtő, akkor a fajzé zsírt méret hajadon tartott. Na ez már generációs különbség. Igen? A legszebb is megforralja a következő háborút. Na igen, bocsi, most elég van. Igen, mi már a tervemben van. Ezt kéne összeugrasztani ezzel. Na, ezzel beszéltétek, hogy lenne ilyen találkozó, hogy jó lenne. Hát így múltkor jó, a kávézóba, között. Amúgy, tök jó volt, csak kevesen jött. Például igen, egy kávézóba, vagy akármi, yeah. Hogy lehetne. Hogy így a videósok, mondjuk Kaveri, Alex, lesz még ilyen. Like. Csak akkor mondjuk esetleg köszönöm, így pár nézőt is. Is. Ja, így rájön. Aha, és akkor figyelj, Kaveri, ugyanezt lehetne nyomatni egyébként, csak élőben egyébként. Amúgy kaj, de arra emlékeztek arra videóra, az összefoglalós videóra, amit csináltunk a kávézóban. Hát, hogy nézem Alexot, nézem Krefert, nézem Kaveri, de Ryan nem. És most is, na jó, hagyjuk, menjünk. Igen, szóval, hogy... Jajjön be, egy világ tört össze! Én benne, de amúgy tényleg az lesz, hogy elmegyünk Playtre, és akkor ott vagyok Isti, meg Alex között, meg Kaveri között, és ez a gyerek. Köszi. Jó, engem a odaság. Jó, igen. Én arra gondoltam, ha csinálnánk egy ilyet, akkor mindenféleképpen olyat kellene, ami egy egész... Tehát nem tudom, mert most az a helyzet, hogy csináltuk a podcastet, hogy eljöhettek, stb. Jó, mondjuk elég későn raktuk ki. És mit tudom én, négy ember jött el. De az a négy ember milyen négy ember? Az a négy ember, az olyan négy. Mondjuk figyelj, a Viki tök jó volt, hogy ott volt, hozzá tudott szólni már, amikor hagytuk, azaz soha. Igen, de azt mondom, hogy két mondatot mondott. Mi a véleményed erre? Nagyon jó, oké, köszönjük, viszlát. Igen. De amúgy tényleg jó fej volt. Mondott ő hármat is. Igen. Egyébként... De korosztál. Jaj, de tényleg mekkora genyom vagyok, igen. Egyébként ilyen mozis esemény, vagy ilyesmi egyébként szerintem össze lehetne dobni. Az mennyire például kirelem? Elmenni egy közös moziba. Nem azt mondom, Hobbit hogy... Hobbit 2. Például. Ó, arra elmennék. Egy termet kibérelni, mennyi lehet egy termet kibérelni? Hát 1-2 millió forint nem gáz. Nem gáz. Egyébként nem drága, azt megmondom. Mennyi? Hát jól van alatta van, mint amennyire gondolsz, tehát... Már nem csak... Én ilyen maximum 100 000 forintra gondolok. Sokkal kevesebb, azt mondom, tehát én is ott nézegettem, hogy lehet bérelni ilyen külön termet ott a West Endben, meg mit tudom én. Aha, és akkor ilyen külön is azt vetítesz le, amit akarsz, meg úgy, ahogy akarod. De tudod, ilyen, ahol a vegyszereket tárolják. És akkor így... És, de nem rendes ilyen, de az ilyen izéhely, az nagyon ilyen páholyos, meg a tököm tudja. Ja, az full exkluzív, 5000 forintért. VIP. Nem, de egyébként tényleg, tehát ilyen nem összetudnánk rá dobni a lóvét, csak hogy... Nem csak tudom, aztán ott ülnénk hatan, és elkötöttünk 90 000 forintokat. Fú, ez nagy fan volt. Megérte. Akik nem lehettek itt. Nem tudják, mit hagytátok ki. Mi se nagyon tudjuk, mit hagytunk ki igazából. De kurvára kihagytunk. Nagyon Alex. Én szerintem olyat kéne igazából, bocs, hogy beléd folytattam a szót ismételten, ahogy először ilyen kockázatmentesen merném én csak bevállalni. Menjünk el a mindenállás parkba. Először kockázatmentesen kéne bevenni. Menjünk el a mindenállás parkba. Ez nagyon szar. Mi ez a kockázatmentesség? Mi? Biztonsági öröket figyelni? Nem, hanem az, hogy mondjuk nem egy olyan hely, érted, ahol 260 embert be tud zsúfolni is hozzá 190 000 forint a terembérlet, érted, hanem... Hát akkor... Akkor egyszerűen meg kéne próbálni annyit, hogy még terembérlés előtt létrehozni egy eseményt, és... És bemegyünk a terembe nélkül. Nem, valami ilyesmi, csak hogy... De egyébként most nem azért, de... Szerintem mind a Várjál, hányan vagyunk most itt? Alex, Nikar, Jaj. Ryan, Ryan, Ryan, mert besértődik, igen. Őt is mondta, őt is mondta. Fulladj meg az akváriumodat, nem. Fulladj meg a terráriumodba, az nagyobb szín. Na, de hogy szerintem azért össze tudnánk annyi embert szerezni, hogy egy mozitermet megtörítsünk, érted? Legalább. Úgy is lehetne, hogy kiadtuk valami nyereményjátékot, és akkor mondjuk három ember az első három, és akkor azt mondjuk neki kiadjátok a címet, és akkor így elmentek a rajongókkal. Bárkal. Három darabba. Nem, elmegyünk a rajongókhoz, tudod. És így... Tényleg, és... Kéne egyszer egy ilyen videót csinálni, hogy minden egyes házba becsönke. Szia! Fel vagy rám iratkozva? Nem, léci, tedd meg. Tedd már meg, hallod, bro, ne legyél meg. Jó, jó, de képzeld már el azt, hogy van egy kedvenc videós, és ezt csak becsönget. Ja, Lecsöngetne Ryan! Alexa is rácsuk nem az ajtót. Ja, itt nem vagy. Viccelek. Ja, hát, ja. Mindenképpen meg kéne ezt csinálni, nem azt mondom, hogy nem. Csak... Nem azt mondom, hogy nem, de... Csak ésszel, tehát én nem tudom, lehet egy kicsit ilyen izé vagyok, ilyen... Nem hiszem el. Paranoiás. Ja, nem egyébként... ezt akartam mondani, de ja. Ne, Kaveri nagyon antiszociális vagy, szóval szerinted nem kell összetartani igen, senkinek. Igen, igen, már mindjárt ott tartunk, hogy törjük el a 13. havi nyugdíja. Még a végén. Közös találkozóval kiadjátok, tehát igen. Kicsit rohadjatok meg. De nem, igazából én csak azért mondom ezt, mert hogy tudod, mint a láttátok a Vukot, a mesét. Nem. Az újat vagy a régi? Nem az újat, de hogyha hagyjuk azt már, azt kilátta. Ja, a régi. És abban volt az, hogy ment a kis Vuk, hogy megegye a sünt, és akkor a sün ugye röhögött, és hát a tarab-tarab hol maradt. Tehát, hogy én kicsit azért ezt így nem akarok járni, hogy érted, kibérelünk egy helyet, és akkor is kirög egy sün. Igen, és kirög egy sün. Tehát, hogy, és akkor oda megyünk, és ott leszünk. Húr, az most ez ilyen nagyon flash, amúgy. Mert? Micsoda? Hát, csak így, tehát így nem tudtam követni, annyi maradt meg, hogy bérelek egy mozit, és kirög egy sün. Az ilyen trip, az ilyen egy trippes, igen, hogy kibérelt a mozit, és egy sün ott van, és kb. Egy órája mondtam. Kb. Egy órája mondtam, hogy pont kaveri, hogy varázsgombát tevett, de ezek szerint nem hazudtam. Igen, ezek szerint neten terjed gyerekek. Lehet, valami. Lehet. Hát valami biztos van benne. Szerintem mi mozitermet meg tudnánk teríteni. Én azt mondom. Vagy ha nem, akkor legalább a társaság, aki ott lenne, őket azért figyelj, szerethetném meg izé. Én elhívom egy-két. Igen, aki nincs feliratkozva, azt nem szeretjük. Hámban. Igen. Ryan elhívja mind a három rajongóját. Igen, anyámat, az uncsi tesómat, meg a nővérem. Még jönnek Gáspárék. Gáspárék? Kik azok a Gáspárék? Sírva könyörgő. Kik a Gáspárék? Jaj, de fasz vagyok. Szűk családi kör Gáspárék. Igen, de Gáspárék, hogy ne hívjuk meg, mert ők meg hívják Balogékat. Hogy akartok ide ki? Nem tudom. A sünök után már bármi jöhet gyakorlatilag. Sün egy moziba, elment tippen. Jó, én a rendőrökre gondoltam. Jönne Gáspárék, 5 perc, van nincsen mozi, kész. Hopp, akkor visszük a ponymát is. Csődbe ment, az a felirat van az ajtó. Ponyvára ránézni, ti takaró, vigyük, tudod, hogy valami. Hogy akartunk ide ki? Szerintem egyébként lehetne ilyen YouTube-os találkozó, de ezt én majd összehoznánk szerintem így privátban, ezt nem így live-ban. Akkor lehetne olyat, hogy a nézők vesznek ilyen party popcornt, és igen, akkor... a nézők megveszik nekünk a jegyet, és akkor hajrá! Nézők kibérelik nekünk, az még jobb! Azzal annyira jó fejek és karitatívok vagyunk, hogy ez az szó nincsen. És akkor utána pörös szőnyegen megjelenik, tehát hogy és akkor... Jézus, Kavri! Hallé! Oszkárdi átadott és lerendezhetnénk akkor mit? Tényleg kéne YouTube Oscar, ami az év legjobb. Bár de hülye, azokat a videókat végignézi minden egyes mindenki. Igen, és én osztanám a díjat. Az év legjobb, én! Az év második, én! Közönség, én! És akkor nagy meglepetés. Képzeljétek el, egyszer életemben először és utoljára vettem ilyen... Minek hívják azt, amikor így húzol Minyon. Egy ilyen... Minyon. És így azt akartam, és így azt akartam mondani, persze. Nem, hanem ő tombolát. Életemben tombolát. Először vettem tombolát. És képzeljétek el, hogy egy ilyen vidéki rendezvény volt. Nem tudom, hogy lehet, hogy senki nem vett tombolát, vagy nem tudom, de így. Így rajtam kívül természetesen, de én vettem 10-et, mert 100 forint volt. Jó, mondom, itt egy 1000-es adjál 10-et. Az már 10.000 forint. Júj, azért. Ott már az. És képzeljétek el, hogy így, tudod, a rendezvény végén, ott mindenki felsorokozott, hogy tudom én, egy ilyen 100 ember. Hárman. 100 ember, hogy vettek, akik vettek tombolát, aztán kihúzzák az elsőt, ó, mondom, nyertem, de jó, tudod, mentem ki, jó, még soha nem nyertem tombolát, mindenki tapsol, örül, haha, de jó, igen, ő nyert, szuper, oké. Kihúzzák a másodikat, mondom, megint én nyertem. Mondom, basszus, mondom, megint én nyertem, és akkor mindenki így még nagyobb öröm, tudod, ahaha, akkor mondjuk már az öröm nem volt egészen őszinte, mindenki azzal, hogy eldögölj meg. És... Lássalak megint. Igen, és akkor így... És így... Harmadikat kihúzzák, az nem én voltam. Negyedik, megint én vagyok. De azért a harmadiknál föllázadtál. Mi az, hogy nem én? És képzeljétek el, egy húzamba a 10 szelvényemből, 10-ből 9-szer kihúztak. Csak a harmadik, vagy a második, már pontosan nem emlékszem rá, melyik nem volt az, amit kihúztak. És úgy, hogy az utolsónál már képzeld el, hogy így intett a nő így a kezével, ne gyere föl. És kajakra képzeljétek, 10-et benyertem. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy nem keverték össze. Cinkelted. És nyertél 10 mosógépet? Vagy... Nem, ilyen full gagyik voltak, tehát ilyen semmi. Tehát mit tudom én, ilyen, nyertél egy kézműves vázát, hú, amíg Mari néni dolgozott. Fiat, a tomboláról egyébként van egy történetem, ami nekem nagyon tetszik, ez nagymamámékkal történt meg. Mit csináltam? Hogy elmentek egy ilyen helyre, ahol volt tombola, azért, mert hát ők nagyon sokat így, tudod, ez a környezetgazdáskodásos, tudod, malac. Hol ezt tanulom? Nem úgy, hanem malac, levágjuk, és akkor volt ilyen malac, és végre már annyira tökük tele volt az összes malacsal, mert mit tudom én, mert ugye voltak, meg... Igen, meg ízni most már, és akkor elkezdték őket eladogatni, és az egyiket azt pont oda kellett vinni, és akkor így még örültek is, így Isten nyugasztalja, nagyfater még így mondta is, hogy na végre, eladtuk az összeset, nem lesz több baromság. És akkor volt ilyen tombola, és akkor így a nagyanyám, ő ilyen nagyon szerencsés egyébként, vagyis hát az volt annó, mikor még normálisak voltak a szerencsijátékok, és akkor... volt ilyen tombola, ott ez nem valami rendezvény volt, és akkor így tudod, így vettek vagy kettőt, tudod. És akkor így húzzák a legelsőt, és akkor... És a fődíj Erzsébet, aki... És akkor kiment nagy múlt, és akkor nyereménye egy koca, tudod? Tudod, nagyon régen volt, és nagyon mezőgazdas. Nem, egy koca, és akkor ne, ide ne hozz! És kajakra ott volt egy disznó, és... Kajak, és akkor az lett utána a faternak a legjobb barátja. A koca. Jó fejlejtett nagy múlterok a faternak, hogyha egy kocának kellett, izé nagy faternod legjobb barátjának lenni. Vincózt, Lacikám, kibontsuk még egy üveg kőbányait. Oké, tudod, ilyen csubakkal meg hátszolok a csubakkal. Na jó, hogy kerültünk megint ide? Nem tudom. Köszi szépen a kérdést. Hello, hello. Na, még van meg két emberre. Hello, hello. Jó ét, Halli. Szia. Jó ét. Ja, már elment. Akkor jó ét, szia. Csöcsé. Még van meg két emberre időnk. Igen, én is azt mondom. Mi? El akartok menni 8-kor? Jaj, hát a Kaverinek csicsika idő van. Egy jubileumi adás, 20. adás, elmegyünk 8-kor. Ez nekem ez szimpatikus most. User was moved to your channel. Szia! Richard, szia! Ali. Van ám kérdés, érted? Ilyen van ám kérdés. Szia! Hát igazából van 3 kérdés. Húha. Az első rövid, azt mondom. Mi az a zene, ami igazából libabört okozott nektek? When I put my mind on it. Time's on it. Time. Nem tudom. Köszönjük a kérdést! Nekem csak hangeffektem van, szóval ez a gratulálok, ő nyert! Ez a hangeffekt az egyet. Nekem azért az Avicii Wake Me Up, amíg még nem játszották rondjá, azért az eléggé bejött. Tehát az volt az, amikor ja, így... Hello, Black. Igen, igen, amikor így nyáron így ezt meghallottad a kocsiba, és fújt be a szél feeling. Az ablakon, és azért az úgy feeling volt. Nekem akkor a nem tudom ki énekli, de a My Head is a Jungle, egy ilyen csaj énekli, ilyen brutál maga. Head is a jungle. Az is valami, az mentem nyári munkára melózni, érted, reggel ülünk a kocsiba, 9-kor megy a zene a rádióba, nem ez nagyon jó, föltekerem maxot, megyünk végig a Hungárián, nagyon tetszett az a zene. De valami Van Kelmut éneki, vagy Emma Lewis? Valami csaj. Az a Jungle Drum, vagy melyik? Jungle! Yes, Jungle! Igen, olyan voltál azt, hogy nekem is eszembe jutott. Hát én a kliptől féltem, tehát tényleg így néztem, így izzadtam, aztán így a hátam mögé néztem, hogy nem jönne valami, ami így meg akar. Meg tudjátok még melyik az, ami ilyen volt az a... Amikor így elkezdi a dalt, hogy... Hogy van, várjál, hogy... Nem tudtam eldönteni, hogy fiú vagy lány énekli. Mai napig nem tudjuk. Baby, Nem, hanem így elkezd énekelni. Aj, most ez a baby. Ez... Direkt volt. Jó, várjál. De rossz, most elszúrtad, pedig majdnem itt volt. Radio, ja, megvan, nem, hanem na, így elkezd így killódni a csaj benne, hogy... De lehet az, hogy a babyt mondogatja, hogy... Az Justin Bieber nem, volt. De nem a baby Justin Bieber, hanem így... És végén már itt kínlódik a csaj, nem tudjátok, hogy melyik az a... Szerintem valami rossz pornót hallgattál. Nem, igen? Hogy... Nem tudjuk. Nem igaz, nem tudjátok, annyit játszották, mint az ágyú nyáron, rengeteget. Szerintem te valamit itt áll. Á, jó, ezt tudjátok. Nem, de várjál, meddig tudunk eddig a zenéről, vagy mit tudunk eddig a zenéről? Van egy csaj, aki az elején nyöglődik, a végén nagyon nyöglődik, és valamit ordibál benne, ami nem biztos, hogy a baby, de lehet, hogy a baby. Valaki tip esetleg? Live nézők közül? Aj, nem tudom. Nem a hit alatt csináltad ezt? Nem, hanem ez a Van Gogh baby. És akkor végén már, igen, és végén... Így már megvan. Na hát, és nem ismertétek fel először. De. Ja, de az amúgy jó, az is ilyen érdekes zene volt, ja. És a második kérdésemet is mondanám. A mai játékok, ugye, például a... Gazdák vagy okosan. Igen. Akkateres... Erőszakot hoznak! Igen. És a régi játékok... Sátán műve. Mi az, ami jobban megfogott titeket a régi játékokban? Tehát ami... Mortal Kombat, Arcade! A Feeling. Tetris, Forever. Grafika. Igen, olyan OP. Házi munka! De mármint hogyan? Mármint... Hát igazából én szerintem a régi játékok sokkal jobban... Hát leültél és egész nap nyomtad végül is azokat, ha nyomtad, mint a maiakat. Ez azért? Hát meg hogyha ma megnézed a játékok 90%-a be sincs fejezve. Meg egy napot végig nem tudom. Mindegyikhez DLC-t adnak, tehát... Az nem gond igazából. Ugyanegy meg a játék. De hát a Payday ugyan... volt a legrendesebb cég, az ami igaz. Azt csinálta, hogy oké, hogy nincs nagyon jól kiadva a játék, de legalább lesz ingyen DLC. Melyik kevéskedtünk, hogy még a játék alá zenés DLC-vel jön majd ki? DLC-quest? Nem, de az direkt erre épül, az de direkt... mi rendesre gondoltunk. Mert hogy valami bugos volt, vagy valami nem volt, és a zene nem volt alatta, vagy csak simán bugos volt? Jaj, tudom, mikor néztük a videót, és bevagolt a projektor, és nem volt zene a nem Dragon Age alatt az E3-on. Igen, és akkor rögtük ezt. Mondtuk, hogy már meg lehet venni külön DLC-ba zenét a játék alá. Jézusom. Hát de kb. Tehát... Ja, vicces volt. Régi játékok közül egyébként én szerintem azért játszottam régebben annyit egész nap, mert volt rá időm. Egy-kettő. Igen, egyébként ez úgy meglátszik, tehát... Én mindenki túl, mert milyen gamerek vagyunk, én nem is játszom sokat. Én nem is játszok egyáltalán. Tehát néha, amikor itt már minden, meg már abba akarom hagyni, meg kell egy kis szünet, akkor így leülök, és akkor nyomkodom a Minecraftot 20 percig, micsoda gamer vagyok, hallod. Hú, egy igazi kockával van dolgunk. Érted. És hát a harmadik kérdés, ami végül is komoly kérdés. A hírekben mondták ugye, hogy a német kancellárt lehallgatták az amerikaiak. Igen, mit tudtok erről? Hát tegnap beszéltem vele, azt mondta nem igaz. Hát ha elmondanám, meg kellene, hogy jöjjünk. Így, ja. Így teljesen. Én szerintem... Tehát akkor mondom is! Figyú, ez igazából itt nem az a ciki, hogy lehallgatták, hanem az a ciki, hogy lebuktak. Tehát, hogy gyakorlatilag... Igen. A nagy Amerika egyébként. Amúgy az mi volt, Nalin, erről nem tudok. Hát, hogy az Angela Merkel magántelefonját lehallgatták igazából. És? Hát most... Nem szidelt vissza a kecskeport. Ment az OBB meg ilyenek. Igen, nem szidelte vissza, és így örökban kapott enkorról. Jó. De amúgy ez most, ez ki ez az ember? Angela Merkel német kancellár. Néni. Az olyan, mint mondjuk nálunk Orbán Viktor. Hát akkor nem egyébként lehet nagy. Akkor hasonló, akkor nem véletlenül nem érdekel az egész. Igen. Egyébként, hogy így komoly válasz is legyen, az amerikai népnek a történelem, illetve a mostani élet is alapból egy ilyen félős történelem. Szóval azért engedték meg a fegyvertartást, mert többen lettek a feketék, mint ők, és akkor a fehérek kezébe fegyvert, és akkor lőjék le a feketéket. Szóval alapból mindig féltek. Most is félnek, hogy csődbe mennek, meg mindentől félnek, hogy háború lesz, azért mindent próbálnak a kezükbe tartani, mindent lehallgatni, minden egyes ember, minden egyes Google Plus, minden egyes minden felhasználó izé nézni, hogy mit csinál, hol csinál, egyik se akarja háborúzni, egyik se akarja kinyírni az amerikaiakat. Na szóval... Alex, akkor levadásznak. Yeah. Ez lenne a vicces, hogyha a fehér emberek azt mondanák, hogy a négerek a Google Plus tervezték, tehát a négerek tervezték a Google Plus-t, akkor tényleg behaláznák őket szerintem. Vagy az új YouTube-ot. Nem tervezte néger a Google Plus. De ezt mondaná a fehér ember ott. Ja? Érted, mit mondja, annyira utána a négereket. Nem, az a probléma, hogy mivel ők, tehát nekik négereik vannak, ami teljesen másféle rossz, mint nálunk, amik vannak, és az angolok azt tudják, hogy milyen jó dolgok van igazából. Igen, szóval azok legalább dolgoznak, erősek, itt most csak az ott van. Meg hát KSI is mekkora jó fej, érted? Ja, az egy YouTube-os. Jaj, viszont ez nem jó téma, ahova tartunk, úgyhogy szerintem menjünk tovább. Miért? Igen. Mi a... Védjük a rasszokat, és akkor ezért ez nem jó téma. Hát jó, hát akkor de megölni az összeset! Ja, nem. Hitler szövegedbe vágni. Nem szóltam, én csak mondom, hogy jó, oké. Jó, nem, hát nem. Bryant próbálom megszínesíteni. Nem, hát ez a leha... Figyeljetek, tehát most aki így azt gondolja... Nem úgy. Tehát most aki azt gondolja, hogy más, hogy az oroszok nem hallgatnak. Tudjátok, ki hallgat le, aki le... Tehát az hallgat le, aki képes rá. Ha Magyarország le tudná hallgatni Angela Merkelt, anélkül, hogy lebuknák, akkor lehallgatnák. Tehát ez, szó nélkül. Tehát ez ne gondolja itt senki, hogy mi azért a polgári civilek, nem tudom egyébként milyen civilek lehetnének, de hogy mi civilek, ugye mi élünk egy ilyen BTK által szabályozott ilyen kis világba, és mi azt hiszük, hogy itt ilyen kis rózsaszín, meg babakék, meg mit tudom én, de az, hogy ez a világ egyben maradjon, ott azért nagyon-nagyon sok ember keményen dolgozik, öl, meg kizsákmányol másokat azért, hogy egyben maradjon ez a civilizáció. Tehát most figyelj, ha annyira nagy jóság, meg itt szíves bocsok vezetnék itt a világot, akkor nem lenne az, hogy egyébként Afrika meg India egyes részén olyan éhezés van, és az embereknek Igen. a földön a nagy részén akkor éhezés van, érted, hogy éhezés, ivóvízhez sem jutnak normálisan. Na, azért egy szót azért ezzel kapcsolatos harmadik, pont most vettük Föciből, és ott is elmondtam ezt a véleményt. Elmondta a Föci tanárunk is, és alapból mindenki, aki erről beszél, hogy Afrikában az egy alapból egy olyan hely, ahol rohadtul nem alkalmasak az életfeltételek az ott élésre. Viszont, akik oda nagyon ragaszkodnak, Jézus, és nagyon ott akarnak lenni, valaki megunta. Szóval, Ryan megint, Ryan piros X. Szóval, hogy akik viszont nagyon ott akarnak lenni, nagyon ragaszkodnak oda, nagyon oda akarnak gyereket csinálni, ahol egyébként nem alkalmasak, szia Ryan vissza, szóval ahol nem alkalmasak az életkörülmények, de mégis oda csinálunk gyerekeket, azok azért, Isten bocsássam, hogyha ki van jelentve, hogy ott nem lehet élni, menjetek máshova, szerintem olcsóbban meg tudnák oldani azt, hogy elvigyék máshova az ott lévő embereket, mint hogy konkrétan kínok közt hozzanak létre ott egy embert a világra, aki kínok közt éhen fog halni, pedig el van nekik mondva, hogy itt nem alkalmas a terep, az élet fenntartása. Meleg van, nincs termőföld, nincsen semmi, nem tudtok kereskedni, nem tudtok elállítani, kész. el tudunk vinni titeket máshova, nagy összegekért, de szerintem olcsóban megúsznak, hogy egyszer rohadt nagy összeget kiadjanak azért, hogy áttelepítsenek mindenkit onnan máshova, mint hogy folyamatosan küldjék nekik az izé, a kaját meg a piát. Na attól, jó, ez olyan hülyeség, amit mondasz. Attól, hogy te még adakozol, attól, hogy mert én is adakoztam egyébként ezeknek a tiszta vizeseknek, chili water, nem tudom, hogy hívják ezt. Chili. Nem elég, hogy nincs normális vízük, még be is szivatod őket, egy ilyen csípős víz küldesz neki. Nem, szóval attól még, hogy te pénzt küldesz ezeknek, és hogy tényleg vizet adsz neki. Az nem azt jelenti, hogy ott meg tudod oldani a dolgot. Csini-bini-bóta. Ha már éjjeztek, akkor vizet. Mi az, hogy a halász jut a víz? Nem. Az, hogy nem tudjuk megoldani ott a problémát, mert ott ugyanúgy sütni fog a nap, hogyha te milliárdokat adományozol, akkor is sütni fog a nap, és nem lesz ott víz. Csak csilis víz. Csiri-biri volt. Jó, de ez most ennyirevel tök ugyanaz, érted? Ez szerintem hülyeség, mert tök ugyanaz, mint ha azt mondanád, hogy jó, hát most a hajléktalanok amúgy is szétfajnak egy idő után az utcán, ne csináljunk már velük semmit, mert akkor legalább érted. Hát. A hajléktalanok azok... Na? Azoknál is van olyan, aki nem tehet, hogy hajléktalan, és van olyan, aki tehet arra, hogy hajléktalan. De mindegyik megfagy! De nem, szóval azokon pénzösszegekkel tudunk segíteni. De attól, hogy valakinek egyszer elfogyott a pénz és hajléktalan lett, az nem azt jelenti, hogy az hajléktalannak született. Viszont az, aki Afrikába születik és szomjazik, de már az anyukájának a méhében is, aznak, hogyha bármennyi pénzt is küldesz, annak nem lesz vize. Csak lesz egy ideig, utána már nem lesz. Utána az is elfogy, akkor kell még több pénz. Ez egy ilyen folyamatos körforgás, ami sosem fog véget érni. Küldjünk Afrikába pénzt, mentsük meg az éhezőket, mentsük meg a szomjazókat. Ez mint valami filmből, mintha most kivágtam volna. Igen, de kb. De nagyon durván talott, tehát ilyen... Nem, csak... nem mindegy. Ne, ez nem baj, ez ilyen tök jó. Ja. De hát ennyi, erről nekem ez a véleményem. Persze, én is adakozok, meg volt ilyen, hogy én is küldtem pénzt, nem nagy összeg, 5 dollárt küldtem, kitöröltik velük a següket, de sokszor 5 dollár az ízé, többet ér, de... A kiadónak, aki egyébként intézi a pénzügyeket, igen. Igen. Egyébként ez a daganatos gyerekeknél is így van, hogy azért ott olyan pénzeket sikkasztanak ilyenkor. Na jó, de hogy... nem lehet hozzáállni, hogy olyan pénz, mert ez inkább csak a saját lelkiismereted megnyugtatása. Nyilván, hát, én is úgy azt mondanám, is elsikasztják, ezért dögölj meg. Meg fog halni a fiam, de megmentheted, ha adsz egy dollárt, ha persze, mert sikkasztatok. Nem így, tehát azért. Én szerintem itt most például küldesz pénzt. Figyelj már, nem akarok nagyon belevágni, de 3 perc múlva, 8, ne hívjunk még valakit be gyorsan, gyors kérdés. Ja, igen, igazából nem akarom fenntartani. Oké, okay, jogos. Köszi szépen. Most ránéztem az órára. Köszönöm igazából. Hello. Kb. Még egy órát beszélgettünk volna erről. Igen. User was moved out of your channel. Tehát az utolsó, hogy kéne doppergést. És így biztos behúznak. Hát... Na, húzzuk be. Na, valami jó nevűt. Bocsánat. Gáspárék, mint a Dead Island. Gáspár. Hello. Ali. Leakítod a rádiódat? Azok mi vagyunk? Az utolsó, jó meg volt az utolsó, köszönjük szépen a figyelmet. Hát akkor kösz, hogy itt voltatok. Ez az epikus kérdés. Na jó. Nem, igen, ez egy nagyon politikai kérdés, úgyhogy ne is kezdjünk ebbe így bele, valaki más. Igen. Ez a műsor, ez nem a politikáról szól, tehát ez... Hívjuk be, Kaveri a király, egy kérdés, csak azért, mert... De nem, mert az túl egyetlen, valami tök... Szia! Lány! No! Szia! Ő lány, gyerünk gyerekek! Hopp, emesen! Megmondottam, hogy élemeztek, köszi. Hát nincs mit, szerintem ez a hím sovinista műsorban az a minimum, hogy valahogy próbáljuk kompenzálni azzal, hogy néha egy hölgyet is behívunk egy-egy ilyen kérdésre. Igen. Nagyon jó fejek vagytok. Hallgatjuk. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik most az a játék, ami a kedvencetek? Most éppen. Guild Wars 2. Nekem egy van csak. Covery World. World of Covery. League of Covery. Hát, Hát én csak kicsi Marcinak hívom, de ki hogy jaj, fú, ez annyira szalonképtelen pervers poén volt, ne haragudjál. Igen, de a legjobb, hogy ott volt a kicsi Marcina, mindegy. Miért nem tudnak 25 éves kor alatt az emberek egy hölgynemű ember társaságában egyszerűen normálisan viselkedni, ez valami ilyetetlen. Abszolút. Nem én mondtam, én nem elvetettem utána a kezdést. Most abszolút nem azért, mert hölgy, hanem mert a kedvenc játékról kérdeztek. Na, azért én sem vagyok olyan idős. Most nagyon megsértetted a hölgyet. Igen, de tényleg. Szóval, kedvenc játék, srácok? Guild Wars 2. Guild Wars 2. Guild Wars 2. DayZ. Én is játszok rajta. Szerven. Karakter. Szent. Szent. Szint. Szent szinted mennyi? Ő már egy kicsit ilyen vallást alapított. Guild Wars 2, egyház. Szent szint egyház. Hát igaz, mostanában már nem játszottam vele, de van 380-as karakterem. Jó, ezt majd megbeszélitek. Alex, te jössz. Mi a kedvenc játékod? Na mi a kedvenc játékod? Mondjuk el egyszerre. Minecraft! Bukit fejvej! A Bioshock Infinite. De egyébként az elején Noir és a BF4. BF4? Nem is játszottál vele. Nem is lehet. Mi ez a BF4? Ja, most hirtelen GTA 4-re gondoltam. Meg a Terraria. Meg a Minecraft. Meg a Minecraft, köszi. Nekem is. Kem a izé? Most kezdtem a BF3-azni, szóval most az a kedvenc. Igazából nekem a LOL. Az ilyen örök kedvenc, szerintem. Tehát az ilyen LOL. LOL. Az a játék, azt én nagyon szeretem azt a játékot. Igen, Alex egyébként elkezdett egyszer vele játszani véletlenül. Véletlenül. Sokáig tartott. De miért nem játszunk vele? Azt beszéltük, hogy játszunk, én neki láttam, már megtanultam. Múltkor voltam Platinum VB-n, ligában, benne vagyok Platinum ligában, mi? Ligában, meg VB-n is voltam, meg mit tudom én. Már olyan durván nyomom, és nem is játszunk. Azért nem játszol vele, mert hogy állandóan elérhetetlenek vagytok Skype-on, tehát próbáltam benneteket elérni. Kamer is mindig ilyen rám, és akkor fel van háborod, vagy néni nem válaszolod. Engem sose hívott mi. Hát mert te vesztem vagy. Mi? EU nem vagyok, te. Hát akkor meg vegyél már föl. Én hát fölvettelek, Istenem, írtál annó, hogy vegyél már föl. Jó, fölvettelek. És? Föl vagy igazoltalak éve? Vissza, vagy mi? Szerintem vissza is igazoltál, szóval... Föl vagy véve, azt hiszem, de miért megnézem? Én meg felvettelek téged, Avery, Easton, de semmi azóta is csak, várok. Arra úgy rájön, de... Én is egyszer rájöttem Avery-re még a 90-es években. 90-es években. 67-ben Vietnámban nyomtuk egyet, na és akkor kérdezzünk vissza, és neked mi az aktuális kedvenc? Hát nekem most a Code Black Ops. Black a Black Ops az jó? Az egy vagy a kettő? A Black Ops a kettő. A kettő. Jó, köszönöm, viszlát csokom. Nem, a kettő is kurva jó, én nagyon szerettem a kettőt. Nem, az is jó. Nekem egy gyors kérdésem lenne, de majd utána, szóval fölöslegesen szóltam. Nem, mondjad, nyomod. Jó, majd privát. Alexhoz lenne egy ilyen kérdésem, hogy valamelyik videós említett egy olyat, hogy nem akarok az Avermediával kapcsolatban balhét kirobbantani, mint annó Alexovics. Erről tudnál nekem mondani valamit? Ha akarod így live-ba, ha akarod majd utána. Tudnék, de van egy videó, ugye az a videó, amikor kiakadtam és nem beszélünk róla, aznak ugye az volt a neve, hogy ez van kettő. Igen. Na most, az Avermédiás videónak az a neve, hogy ez van. Tehát egy olyan kaliberű kiakadást képzelj el, mint ami volt, csak kicsit nagyobb volt, ugyanis hát elég drága volt. Úgyhogy, de majd nézd meg az Avermédiás tudsz. De mondom... Bepereltek. Nem, de majdnem én pereltem. Úgyhogy nézzétek meg ott van a reklám. Nézzétek meg a csatornában van egy olyan videó, hogy ez van, és vlog ez van. De az nem arról szól, hogy hogy a tizenéves évesek? Nem. Szóval nem az szól róla? Vagy ez a kettő? Nem. Jó van. Nem. Annyi a neve, hogy vlog ez van, én nagyon sárga, még nagyon-nagyon régi vlog. Nagyon sárga. Nagyon sárga. És... Mi az, hogy nagyon sárga? Hát az, hogy a felvétel borzasztóan sárgán sikerült, mert akkor ilyen kamerám volt. Jó, hát megnézem. Jó. Nagyon sárga. Tehát az még régebben volt, úgyhogy... Szóval akkor neked az Ez van sorozatod, az ilyen háborúindító, értem. Igen, tehát mikor ez van, akkor borzasztóan a rage van. Értem. És mindig valaki háborúzni fog valakivel, és valakivel vér fog folyni. Nem, itt csak én háborúztam, csak szomorú volt, hogy amint elkezdtem háborúzni, megkaptam, amit akartam. Ami egyébként egy teljesen járó customer support volt, tehát... Tehát azért köszönöm. De mondom, nézzétek meg a videót, orbitálisan kiakadok, tehát... Megnézzük. Egyébként Ryan, gratulálok a 999 szavazóhoz. Na, ez teljesen jó, tisztelt. Na, hát ezt inkább nem ne Ryannek gratuláljunk, hanem a nézőknek, mert ők így van. Igen, nagyon szépen Ryannek köszönjük. Szépen. Nagyon Ryannek szépen köszönjük a nézőknek. Nézőknek. És ezért Ryan kisorsol egy 970 ezer forintos zsírúj plazma, vagy mi ez, nem tudom, plazma, jó zsírúj vicc. 3D. Egy 3D. Ez smart, igen. Smart 3D szart. Szart. De valamiért én fogom nyerni, hát most meg én a másikat. Igen, hát semmi gond. Nem, hát sajnálom good luck, de ezt a coveri nyeri, mert övé a műsor. Jaj, tudod, múlt héten te nyerted. Ja, tényleg, bocs, de ezt mondtuk, hogy nem mondjuk el. Nekem már van kettő, kell az egyik? Aha. Na jó, akkor még egy úgycsó kérdés belefér, aztán akkor annyi szerintem. Köszi szépen. Igen, lett volna még egy kérdés? Igen, még egy kérdés. Akkor mondjad. Mindannyian jöttek a Playátira? Igen. És a legvégéig maradtok? Nem. Nem mindig. Nem tudjuk. Nekem egy óra haza az, másfél óra. Én ott leszek végig, de szerintem engem úgyse fog senki se felismerni. Mint a ismeritek a Binding of Isaac? Nem. Azt a kis, nagyon sírós, ilyen kis karaktert képzelem, mert mindig mikor rájára nézem. Én majd egy ilyen A2-es lapot, oda, egy ilyen félórzsás plakáttal fogok menni, kinyomtatva Ryan képe. Őt keressük! Mert abban van ilyen, hogy boss fight, és tehát a szereplő, akivel játsz, az egy kisgyerek, aki sír. És a boss fightnál van ilyen orbitális nagy szörny, meg a gyerek így kuporodik a sarokba is sír. Ez versus. Fantasztikus. Majd ezt elküldöm nektek a képet, kurva vicces. Vagyis nagyon vicces. Igen. Alex. Jó, köszi szépen. Én is köszönöm. Szia. Köszönjük. Szia. Na most úgy csinált, hogy csukd be a szemed, és így görges fel le, és úgy. Jó, és behúznám a főadmin, tudod. Jaj, meg Sirius behúznád vélem. Nem úgy, hanem hát nyilván a listán. Jó, most úgy csináltam. Tét a fotba hintem. Szia! Szia! Adi. Szia! Szia! Itt vagy? Szia! De szia! Szia! Hello. Szia! Jó, nem még egyet most már is? Na, csak meg lehet! Úristen! Na, mit szólsz hozzá, hogy te nyerted a fődíjat, ami egy nagy semmi egyébként? Mit szólsz hozzá? De ki lettél sorsolva, vagy szerencsé? Te vagy az utolsó kérdező a mai napra. Ő jó. Igen? Na. Jó, köszönjük! Az olyan szintén sokkoltam, hogy nagyon. Valad bőszinte nem is volt kérdése, csak nem reménykedtél benne, hogy behívunk. Csak egy teszt volt, ho-ho-ho, sziasztok, biztonság. A gonosz mustárhoz tartozol! És egyébként full bénák vagy, több PewDiePie-t nézem. Nem zsédabot, csá! Na, hagyjuk már kérdezni. Na. Na, hogy én olyat hallottam, hogy ennek nem lesz Facebook. Jaj, ez minden évben van. Persze, Google sem lesz. Minden harmadik. Meg lesz világvége amúgy. Meg YouTube se lesz. Kajak is a világvége, és olyan vélemény. Hát az már elmúlt, nem? Minden évi program. Olyan program, mint a fiár évben. Minden évben egyszer van, és lehet rá szavazni. Szóval ott van a link a leírásban. Jelöltbe, ha ott leszel, és így mindenki bejelölni a világon. Egyébként érdekes. Igen, bocsi. Olyan ez, amikor... De mondjad. Nem, ez nem. Mint a... Amúgy ezt akartam mondani. Igen. De egész... Na igen. Bocsi. Most már végig mondod, mert én nem mondok semmit. Nem, én nem mondom. Jó. Igen. Mekkora csönd. Alex? Nem, sziasztok. Nem, én sem. Én besértődtem. No. Megyek és durcolok egyet Facebookon. Lájkoltatom a ami szaros képeimet az összes barátaimmal. Elmegy magad megbüntetni a büntetőnékbe. De tényleg. Best boy ever. Na, van másik kérdés? Alexnek van egy sztória, most már addig nem megyünk el. Jó, akkor nekem megköszönjük, köszönjük, hogy itt voltál. Szia. Szia. Na, még valaki gyorsan. Szerencsekerék. Hívjunk be mindenkit egyszerre. Menjünk át a másik szobába. Jó, a végén. Először köszönjünk el. Először köszönjünk el, jó? Az pokol lenne, hogyha szerintem mindannyian bemennénk. Vagy mindenki húzunk be, mert... Ja. Persze, majd egyenként 76 embert be fogunk tudni húzogatni, ez sokkal jobb ötlet. Abszolút. YOLO. YOLO, igen. YOLO. Jó, hát nagyon Kavirilán. Szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg örülök neki, hogy azt szerintem teljesen jól sikerült ez a történet, nem? Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy ritkán sikerült ennyire jól még műsor, és nem is tudom, hogy csináljuk még ilyet? Mit gondoltak? Ha, hogy ne? Ez vicces meg szerintem... volt, meg érdekes volt, nem? Mert valahogy azt gondolom, én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog elsülni. Jó ez a műsor, mert mindig valami újdonságot csinálunk egyébként. Igen, igen. Ja, ezért most a következő adásban csináljuk ugyanezt. Jó, de nem lesz benne, se good like, se Ryan. Na jó. Én azért sokat fizettem, szóval. Ja, igen. Ryan, viszont te el vagy maradva, hogy már 2 hónappal. It's payday! Akkor megyek rablok egy... Na, jó vicc volt, köszönjük! Ryan, rablik egy bankot. Rablik. Yeah, rablik egy bankot. Mit rablisz? Yeah. Furik egy tankot. Júj. Igen, lábsot, fejsot. Én egyébként még így alásba szeretném megköszönni a nem meghívást. Rámért az ATX komputer, hogy legközelebb, ha ilyen lesz, akkor adunk ajándékot a legjobb kérdezőnek. Egyébként ez tök jó ötlet. Ja. Na, tök jó. Nekem van egy nagyon jó kérdésem. Nagyon jó. Nagyon szeretnék egy új videót. Olyan jó a kérdés, hogy... Itt van ez a használtan itt hagyott HD, nem tudom mi az, hogy innen... Igen, ez a 500 forintos csatlakozó. Mert ön megérdem. Jó, most fú, de ciki, most mint az ATX-et lefikáztam volna. Ez kicsit úgy jött ki egyébként. Nem mint, hogy az ATX nem ilyen tableteket minden héten kb. Osztogatna különböző nyereményjátékokon. Hát ezért nem. Hát ugye a múltkori versenyen is, amin indultam, és nem nyertem meg, és még csak besenítottam. Nem gáz. Mi volt? Mesélj. Hát az izé a... Mi az az a eres bútoros, tudod? Eres anyát keres. Eres anyát keres. Mondja az Alex, ilyen videót csinál. Eres anyát keres, ez milyen jó lesz. Eres anyát keres. Így is fúra poéra vettem, hogy csak izé fikáztak. Mi az, nem jutottál be? Akkor ti nyertél valamit, nem? Nem, semmi. Tapasztalatot. Meg egy halomfikát. Egy halomfikát kaptam. Nem mondod. De várj, azt mondom, amikor azon nyerte izét. A portable-t. Ja, meg Anfield. Ja, nem voltál benne az első izében. Első négyben. Első négyben. Hát, illetve az első négyben voltam, mert az első háromban, és az a durva, hogy annyira elfelejtettem az egész versenyt. Látszik, milyen erős volt a motiváció, hogy így 7 darab szavazattal előzött meg a srác. Nice. De nem igen. Baj, örülök neki, tehát ő nyerte meg a tabletet, meg... Meg ez 1 millió forintot. Ja, tényleg nem vagyok rá, irigyá! Jó van, erről majd veled beszélni akarok amúgy. Na jó van, figyú, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, ti is kedves nézők, és akkor már ennyi volt a podcast, remélem élveztétek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hello!